الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ My dear Islam brothers and viewers of Madani Channel, we welcome you to the Silsila Iman Ki Jaan. And before we introduce the topic, I'd like to recite to you a blessing of reciting Durood e Pak upon the Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. The Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, the peace of our heart and mind, the most generous and kind, he has stated, O people, without doubt, the one to attain salvation quickly on the day of judgment from its horrors and accountability will be the one amongst you who will recite his salat upon me in abundance in this world. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. My dear Islam brothers and viewers of Madani Channel, those of you that make it a habit of watching Madani Channel, those of you that are fortunate and make a habit of attending the weekly Dawat Islam Ishtamaz, we'll know that all of our gatherings begin with the recitation of the Holy Quran. And so without further ado, I'm going to hand you over to Hafiz Ab, inshallah, who will recite some verses from the Holy Quran. My dear Islam brothers and viewers of Madani Channel, inshallah azawajal, before we start anything good, as Amir Ahl Sunnat keeps mentioning in his bayans, that we should always make good intentions. So inshallah azza wa jalla, make the intention to do the tilawat for the sake and for the pleasure of Allah azza wa jalla. I make the intention that inshallah azza wa jalla, I will read the Quran according to the rules of tajweed, and inshallah azza wa jalla, I also want to make the intention that I will look into my heart and read not for the pleasure of anyone but for the pleasure of Allah azza wa jalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. My dear Islam brothers, the Prophet of Allah صلى الله تعالى عليه وسلم, in his final khutbah, he said that I'll leave you two things, the Quran and my way. And if you follow them, you will never go astray. But unfortunately, many of our houses today, we see that the Quran is put on the top shelf, is wrapped in a beautiful cloth, and then maybe once a year we take it down and we kiss it and we open it and we read a few verses and we feel that we have fulfilled the rights of the Quran. My dear Islam brothers, this is not the case. We need to make a habit of reading the Quran daily, not only reading the Quran in the Arabic daily, but also reading the translation, the commentaries, so that we can understand what Allah Azza wa Jal wants from us, what Allah Azza wa Jal commands us to do, and what Allah Azza wa Jal commands us not to do. So please make a habit, my dear Islam brothers, of reading the Quran on a daily basis. Inshallah, after the recitation of the Holy Quran, we will now listen to a beautiful naat in praise of the Prophet of Allah sallallahu ta'ala wa sallam. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وسلوب ان کا کیا کرتے ہیں, وسلوب ان کا کیا کرتے ہیں, وسلوب ان کا کیا کرتے پر آئے در پہ شترانی ناشا اسی در پر شترا ناشا وجد میں آ کے ہمیں جا بیٹا وجد میں آ کے ہمیں جا بیٹا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں اپنے لب چوم کرتے ہیں اور اپنے دل کا دل سے آیا سونپتے ہیں اپنے کو سب کا کلو لگی ہے کہ اب اس در کے ہونا My dear Islam brothers and viewers of Madani Channel, once again we welcome you to the Silsila Iman Ke Jaan. And those of you that have been watching it over the last few days have realized that we've been talking about the attributes and the qualities of the Blessed Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. And the topic that we have chosen today is so vast then that this topic in itself could become a silsila. And maybe inshallah, you know, we will ask Nigrana Shura to do a silsila on this particular topic as well. The topic that we have chosen today are the miracles of the Holy Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Before we start to talk about the miracles of the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, we first need to understand what a miracle actually is. A miracle is defined as something which is amazing, something that is astonishing, something either projected or coming into existence which is not normally found, something that doesn't normally happen, you know, something that comes into existence, something that is projected. And this is what a miracle is, something that's unique. And the reason for its occurrence is for the truth of the Nabi, the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, for his truth of his prophethood to evidently be revealed, so that the prophethood could be revealed by showing these miracles. And because of this, it is necessary that these miracles, they need to be contrary to what normally happens, yeah? And so, if they were just normal things that happen normally, then the kuffar, when they see them, they will say, well, we can do this, you know, we need something that's so unique, so different, so, you know, that it's beyond our expectations, beyond our understanding. And that is what is called a miracle, yeah? And today, very briefly in this session, we're just going to touch on this topic of what a miracle, some of the miracles of the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. But I think Hafiz Sahib, he mentioned earlier on that there are certain categories of miracles. Is that right? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In some of the Islamic books, there are written some of the different types of miracles. and one of the types of miracle that's written in Sirat Mustafa sallallahu alaihi wasallam, it says that one of the miracles is that, for example, that particular thing being something out of the ordinary. For example, like Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam's stick, when he used to throw that on the floor, used to turn into a snake. The Prophet sallallahu alaihi wasallam splitting the moon into two pieces. So them particular things were miracles themselves. And then you have another type of miracle. Is for example, we're not talking about that particular thing being something out of the ordinary. It's mentioned that in the Battle of Khandaq, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam went to fight the kuffar, and it says that there was a very strong wind. So wind itself is not something which is out of the ordinary. It's something which is normal. But on that particular day, the wind was so heavy. And it says that it blew away all the camps of the kuffar, and they had to retreat and they had to run away. So that was one of the miracles of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the other, it says that the other miracle could be for example the Prophet of Allah azza wa jalla, like Sayyiduna Isa alayhi salatu wasalam. At that time, it was the time of Isa alayhi salatu wasalam, there was a lot of medical advancement, and it says that people would cure so many diseases. There were such diseases, for example, leprosy, someone was born blind. Now Allah Ta'ala gave these miracles to Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam, that he would heal those people who were born blind. So these are such miracles, and there's many other different types. In Sirat Mustafa, there are four types of different miracles that are written. So inshallah, I think Isa alayhi salatu wasalam ka jo apne zikr kiya na, ke inka to Quran Pak mein tazkira bhi maujood hai na, subhanallah, ke Isa alayhi salatu wasalam murdon ko zinda bhi karte the, subhanallah. Us taur mein tib medical uska bahut rivaj tha. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو یعنی طب جتنی بھی ہو, مرے انسان کو زندہ نہیں کر سکتی. میڈیکل کچھ بھی کر لو, وہ بچانے کی کوشش تو میڈیکل کر لیتی ہے, جو جتنا کرتی ہے, لیکن جب اس کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے تو میڈیکل فیل ہو جاتا ہے. تو لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیا بات ہے کہ جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین کی خیرات اسی در سے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں بخاری شریف کے اندر, یہ حدیث پاک بھی موجود ہے, یہ بخاری شریف کے اندر جو تیسرا چوتھا باب ہے کتاب العلم, وہاں پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی, کہ میں تقسیم کرتا ہوں, انما انا قاسم, میں تقسیم کرنے والا ہوں, واللہ یعطی, اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے والا ہے. میں یہ فیضان اعلیٰ حضرت کے اندر میں نے یہ حدیث پاک بیان کی تھی کہ یہ بخاری شریف کی پہلی یا دوسری ہے, تو پہلی دوسری نہیں, شروع ابواب کے اندر یہ حدیث ہے, پہلی جلد کے اندر ہی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم, میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ دیا اللہ نے ہے, اس کا انکار نہیں ہے. میرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرما کر ان کے ذریعے سے دیا ہے. تو جس کو جو بھی ملا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صدقہ ملا ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مردوں کو زندہ کیا. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو کیا بات ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے. ایک کافر جو ہے نا, غیر مسلم, وہ اور وہ بھی ابو جہل جیسا, اس دن میں ضرور ہے کہ یار جو نبی ہوگا وہ اس طرح کی باتیں بتا دے گا, یہ اس کے دن میں ہے. اگرچہ ڈھٹائی کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, کیونکہ اس کا یہ ابو جہل, ابو سفیان اور بھی چند کا لکھا ہے کہ یہ رات کو چھپ چھپ کر تلاوت قرآن خود بھی سنا کرتے تھے. پھر جب جانے لگتے ہیں تو ایک دوسرے سے مونڈ پھڑ جاتی ہے اور ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں تم بھی تو آئے ہو, اب نہیں آنا, ہاں یار اب نہیں آنا, لوگوں نے دیکھ لیا کیا کہیں گے, اگلے دن پھر جب وہیں ہوتے تھے. تو یہ جانتے تھے, اور جب ابو جہل کو کہا گیا کہ تم صحیح سے بتاؤ کہ محمد سچے ہیں یا نہیں, اکیلے میں الگ سے, اس نے کہا ہیں سچے, لیکن یار دیکھو کعبے کی جو نا وہ خدمت بھی ان کے پاس ہے, سمسم کی خدمت بھی ان کے پاس ہے, نبوت بھی ان کے پاس ہے, یہ کیا بات ہوئی حسد کے مارے, یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے ابو جہل نے نہیں مانا تھا. تو ابو جہل جیسا کافر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے کہ میرے ہاتھ میں what is this, اگر آپ بتا دیں تو آپ کو نبی مان لوں گا. تو سرکار نے فرمایا کہ میں بتاؤں تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے, یہ بہتر ہے یا جو تمہارے ہاتھوں میں وہ بتا دے گا کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو اس نے کہا یہ اور زیادہ اچھا ہے. جب اس نے کہا یہ اور زیادہ اچھا ہے تو اس کے ہاتھ کی کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع. اللہ اللہ تو ایک انسان زندہ تھا مردہ ہو گیا, ایک اس کو زندہ کرنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عیب کر دیں وعلیکم السلام. بڑے سبحان اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب تو بس موضوع کا پتہ نہیں ہے. کل بھی ہم یہ موضوع ایسے آج صاحب کے کرتے کرتے سوچ آ گئی کہ اسی موضوع کے کر آپ اگر آپ یہ پورا سلسلہ ہی کر سکتے ہیں. آج کا موضوع تو ایسا ہی ہے نا, آن ہو گیا. ہاں آن ہے ان شاء اللہ. امید تو یہی ہے The miracles of the Prophet of Allah صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعنی معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہم نے شروع یعنی کہ انگلش میں ڈیفینیشن بتا دیے کہ واٹ از اے میریکل, پھر سیرت مصطفیٰ میں جو قسم ہے یہ میریکل غالباً بہت سارے میریکل میں میریکل جی جی میریکل کرامات میں بھی آتا ہے, کرشماتی طور پر بھی میریکل کہتے ہیں, ویری جنرل ورڈ. بٹ جس کو معجزہ کیسے کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. معجزہ کیسے کہیں؟ کیونکہ یہ کرشماتی طور پر جو کام ہوتا ہے نا مدینہ میں, تو اس کو بھی میریکل کہتے ہیں. کہتے ہیں نا میریکل پرسن, آپ کے یہاں ایک بعض لوگوں کے لیے مشہور ہے یہ تو میریکل پرسن, یہ کرشماتی آج بڑے انوکھے کام کرتے ہیں, یونیک بندہ ہے, اس کو بھی میڈیکل کے طور پر آپ جی جی لے لیتے ہیں. تو معجزہ جو ہے نا یہ تو جو نبی کے دستے مبارک سے ہو وہ معجزہ ہے, جو ولی کے دستے مبارک سے ہو وہ کرامت ہے, جو عام مومنین سے ہو وہ معاونت ہے. تو اور نارملی طور پر جیسے بعض ایسے چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ کرش جیسے باپا فرماتے ہیں مدنی کسوٹی میں کرشمہ پہنچائے گا. اب جو پہنچ گیا وہ یہ کہیں گے کہ یہ مطلب کہ میرے کل ہی پہنچ گیا نا جی جی. یہ وہی بات تھا جس آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ انگلش نہیں تو پور لینگویج مان گیا میں, ٹھیک ہے نا, یہ آپ مان گیا نا, میں لیکن اب یہ کہ موجود اگر ہم میں ایک ایگزامپل آپ سے کوشچن کر رہا ہوں, صاحب آئی ڈونٹ تھنک رائے نہیں تو ہوا تھا یو نو اٹس جسٹ آئی مین دیز آر دی ورڈز اٹس جسٹ ون جنرل ورڈ. ہم نے بھی جب یعنی کہ کتابیں پڑھتے ہیں تو یہی ہمارے لیے یعنی کہ یہ جو پرابلم ہے, ٹھیک ہے. میں اب ایسے کوشچن کرتا ہوں کہ ہم بات عموماً بھی کیا تقریباً جو ہم اسلامک پوائنٹ پر بات کرتے ہیں, خواہ نیو مسلم ہو یا بائی برتھ مسلم ہو, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی زبان سے یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو, لیکن ہماری تقریباً ڈسکشن جو ہوتی ہے وہ مسلم کو ہی کور کر رہی ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ نان مسلم بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہوتے ہوں. تو کیا ایک مسلمان چاہے وہ دنیا کی کسی بھی زبان میں ہو, کیا کیا وہ معجزہ لفظ اس کو سمجھے گا نہیں؟ یا اگر ہم معجزے کو لفظ کو ہی مطلب جب تک کہ ہمارے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ سبسٹیٹیوٹ ورڈ پراپرلی سبسٹیٹیوٹ ورڈ نہیں مل جاتا تو ہم کیسے مطلب کہ اس کو چینج کریں؟ یا تو مفتی صاحب اس میں ہم یعنی کہ جو ہمارے انگلش اسپیکنگ مسلمز ہیں ان کو ہم کیٹیگریز آف میریکلز بتا سکتے ہیں کہ میریکل کے قسم کون سے ہیں. اس میں مجھے یوں سمجھ آ رہا ہے سر, جیسے ہمارے یہاں بھی نا یہ معجزہ کی ایک وہ تعریف ہے کہ جو ہم نے پڑھی ہے نا, اور عوام کیا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی چیز کو بچ گئے. ہاں حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہوگا. تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ہم انگلش میں اردو میں بتاتے ہیں کہ وہ فعل جو محالے آدی خرق عادت فعل نبی سے سرزد ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو اب میریکل شاید اس کی یہ بدل کے طور پر ہو یہ لفظ کہ یہ اگر کسی نبی سے سرزد ہو تو اسے ہم نام یہی رکھیں. اگر ہم میریکل پر بات کریں صرف میریکل پر تو میریکل صرف خرق عادت میں نہیں آتا. نہیں پھر آپ کیٹیگریز بتانا پڑے گا نا کہ یہ اس قسم کی اس قسم کی خرق کی عادت. تو مطلب بہت ایک مطلب ایک شخص واللہ والا مطلب میری اتنی اس کے اندر وہ نہیں ہے, لیکن آپ نے جب وہ معجزے کو میریکل کہا نا تو یہاں سے مطلب مجھے لگا کہ میریکل جو ہے نا یہ آپ کے یہاں بہت جنرل ورڈ جنرل ورڈ ہے. وہ miraculously saved بہت ساری جگہوں پر یوز ہوتا ہے, بہت جنرل یوز ہو رہا ہوتا ہے. رف یوز ہے اس کا ایک طرح سے نا, رف نہیں لیکن جنرل جنرل یوز ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں قسم ان انگلش کین ڈو وی کین پٹ دی کیٹیگریز. ہم تو خیر کی عادت ہی قسم کر رہے ہیں نا. خیر کی عادت کیا کہیں گے مطلب کہ عادتن محل یا عقلن محل؟ عقلن تو وہ ہوئی نہیں, عادتن محل نا. عادتن اب عادتن محل یعنی جو چیز پریکٹس کے ساتھ ہونا جس کا ممکن نہیں ہے. اگر ایک پریکٹس میں وہ چیز نہیں ہو سکتی, پریکٹس میں کوئی بندہ اڑتا نہیں ہے, پریکٹس میں کوئی بندہ جو ہے نا وہ سمندر کے اوپر چلتا نہیں ہے, پریکٹس میں جو ہے نا وہ بہت اوپر سے گرے تو اس کی ہڈی نہ ٹوٹے مطلب ساتویں آٹھویں نمنزل سے گرے, پریکٹس میں نہیں ہے. In English, it's something that's contrary to what is normal. یعنی کہ نارمل چیز نہیں ہے اور یعنی کہ نو ریزن ٹو انڈرسٹینڈ یہ ہوا کیا ایسی چیز ہو گئی اس کو. بٹ انگلش میں وہ میریکل ہی کہیں گے, لیکن وی ووڈ ہیو ٹو پٹ ٹائپس آف میریکلز فار دا پروفیٹس فار دا ولیز for normal people you know and these sort of things we would have tell mu'jizat e mustafa sallallahu alaihi wasallam hamara mauzu hai so mashallah aage Rizwan bhai wo aap bata rahe the ki hazrat isa alaihi salam ke bare mein to ek sawal you know for our views comes into my mind that you know were the yani ki were the different types of the different prophets given specific miracles for the particular ummat. جیسے اس وقت جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اس وقت کی جو امت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دے و طب اینڈ سو مینی دا میریکلز دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرفارم ور ریلیٹڈ ٹو یعنی کہ علاج اینڈ میڈیسن یہ وہ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دین اف یو لک ایٹ دا ٹائم آف حضرت موسیٰ علیہ السلام دیٹ دیئر واز اے لاٹ آف میجیشنز دین. سو کیا ایسا ہے کہ نبی کو اس قوم کے مطابق میریکلز تاکہ اس قوم کو سمجھانے کے لیے کیا ایسا ہے؟ علماء نے تو اسی طرح کا لکھا ہے کہ اس طرح کے معجزات انبیاء کرام کو اس وقت دیے گئے, وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کر لیتے تھے. تو اسی طرح کے معجزے کے جس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے گئے ان میں ایک خاص معجزہ آپ کی فصاحت اور بلاغت بھی ہے. اس کو آپ کیا کہیں گے سپریم نالج نہیں ورڈنگ مطلب ایک ورڈ ہے کم ورڈ کیا مطلب شارٹ ورڈ بٹ بگ میننگ ایلیگنس آف سپیچ نا شارٹ ورڈ جامع معنی جامع تو ایک بہت گہری اور بہت خوبصورت ورڈنگ. ہم نے وہ انگلش میں یہی پڑھا کہ ایلیکوینس یعنی کہ ایلیکوینس خوبصورتی ہے. ایلیکوینس یہ ہے کہ وہ چھوٹے لفظوں میں لیکن بہت بڑی بات بہت ٹھیک ہے اور خوبصورت بات. ول بی ٹرو ٹو سے دیٹ the scholars they say that the Quran is also the mu'jiza of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم because of the wording of the Quran, the beauty of the words of the Holy Quran. اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہاں یہ لکھا ہے نا, مائک تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو یہ ایک اعلی حضرت امام علیہ السلام کا یہ شعر ہے کہ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, اور بڑے بڑے جو اسپیکنگ پاور ٹاکنگ پاور اور پوائٹرز تھے بڑے بڑے, مگر یہ تو پھر قرآن کی آیتوں کے تو کیا شان ہے وہ لکھا کرتے تھے, لیکن جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی کلمہ نکلتا تو دنگ رہ جاتے تھے کہ اتنی مطلب کہ فصاحت و بلاغت اور اتنی زیادہ مطلب گفتگو کے اندر جامعت خوبصورتی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں, جیسے مجھے ابھی کہتے کہتے کہ روایت یاد آ گئی, دو لفظ ہیں روایت ہو گئے, الدین و نصیحہ, دین خیر خواہ کا نام ہے, الدین و نصیحہ, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. اب اس کے اندر گہرائی کتنی ہے, ڈیپتھ کتنی ہے, ابھی چاٹا چلا ہے, کتابیں لکھ دیجیے الدین و نصیحہ پر تو بھی کم ہے. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی فصاحت اور بلاغت کے معاملات تھے. تو یہ اس وقت تھا کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی کے درمیان میں رہے, اور اس طرح کا انداز تکلم جو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا تھا وہ حیران کرنے والا تھا. اللہ تعالی کا بڑا فضل ہے, ایسے ایسے بڑے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنے بڑے بڑے وہ فصاحت اور بلاغت کا شاہکار ہوا کرتے تھے کہ جو لفظ ایک دفعہ استعمال کر لیا نا تو پورے سال میں اس چیز کے لیے دوبارہ وہ لفظ استعمال نہیں کرتے تھے. تلوار کے 1000 نام عربی کے اندر ہیں, اسی طرح شیر کے کوئی 500 نام ہیں, کھجور کے کتنے نام ہیں, کھجور کے کتنے نام, کھجور کے قسمیں کتنی, جتنی کھجور کی قسمیں اتنے ہر قسم کا نام. ہاں آپ کیا بول رہے ہو, ڈیٹ ڈیٹ بس ڈیٹ ہی لگی ہوئی ہے, ڈیٹ پر ڈیٹ لکھ دی, تو وہ مطلب کہ بگ ڈیٹ اسمال ڈیٹ بس. اب تو یہاں یہ نہیں ہے, وہ تو سب الگ گئے تو یاد سے الگ گئے تو کھجوروں کی قسمیں کتنی ہیں, اوف پھر ہر اس کا الگ نام الگ, عربی زبان اتنی فصیح و بلیغ, اتنی فصیح و بلیغ ہے, لیکن جب یہ فصیح و بلیغ بڑے بڑے جب قرآن کریم کے مقابلے پر آئے نا تو قرآن جو کلام اللہ ہے اس میں جو فصاحت و بلاغت ہے نا اس کی انسان کے اندر مطلب انسان ایسی فصاحت و بلاغت استعمال کر ہی نہیں سکتا, کر ہی نہیں سکتا, کسی انسان میں اس کی طاقت نہیں ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں ایسی فصاحت و بلاغت تھی, یہی وجہ ہے کہ وہ جو جس فن کو جانتا ہے نا تو اس فن کی باتیں اس کو سمجھ میں آتی ہیں. ہم لوگوں کو فصاحت اور بلاغت کی بات اتنی جلدی سمجھ نہیں آئے گی, لیکن جو یہ فن جانتا ہوگا نا وہ حیران ہوتا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے جو پھینکا تو وہ سانپ بن گئے, اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ عصا, تو آپ نے عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا. اب جادوگر یہ بات جانتے تھے کہ یہ جو بنا ہے نا یہ جادو نہیں ہے, یہ جادو کی قسموں سے نہیں ہے جو کچھ یہ ابھی ہوا ہے, وہ بہت پہنچے ہوئے جادوگر تھے, یہ جادو قسم سے نہیں ہے. وہ فوراً سمجھے کہ یہ نبی کا موجود ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت و قرآن مجید کے جو آیات مبارکہ جب تلاوت ہوتی تھی تو یہ مطلب کہ زیر زبر ہو جاتے تھے نا کہ یہ کون سا یہ کیسا کلام ہے. بالکل جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو مکے کے جو کفار ہوتے تھے اپنے بچوں کو تلاوت سننے سے روکتے تھے کہ ان کی تلاوت سن کر لوگ مسلمان ہو جائیں گے. تو اس طرح ہے انا اعطینا کالکوثر, اب جب یہ لکھا ہوا نظر آئے ان کو کہیں, یہ بڑے بڑے شعرا جو تھے نا وہاں کے, یہ بڑے بڑے شعر لکھ کر مکے میں چشمہ کیا کرتے لگایا کرتے تھے اپنے وہ فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے, لیکن جب ان کے آگے کلام الہی کی تلاوت کی جاتی تھی تو ان کے پاس لفظ نہیں ہوتے تھے کہ یہ کون سا کلام ہے, تو یہ جانتے تھے کہ یہ جو کلام ہے یہ کلام سچا ہے, لیکن ان کو حسد جو ہے نا وہ ایمان لانے سے روکتی تھی. جسٹ لائک when the kuffar they said to the prophet sallallahu alaihi wasallam to split the moon into two pieces because they knew they used to call him a magician, mazallah, but they knew that magic would only work in the world, not in the heavens. So probably that is the reason that they said to the prophet sallallahu alaihi wasallam to split the moon into two pieces, and if you can do that we'll believe you. Yeah, which they didn't understand, which the they still didn't believe. Nahi kuffaron ki to koshish hua karte the ki koi bhi jaisa jaye na to sarkar sallallahu taala alaihi wasallam ki zuban e haq tarjuman se kalam na sune. یہ کلام سنے گا اور اس کلام کے اس میں اثر میں وہ آ جائے گا, اور ایسا ہی ہوا کہ وہ نہ سنتے سنتے بھی جنہوں نے سنا ان میں سے کئیوں نے ایمان لے آئے. اور جس لائے تھا اولڈ وومن ان مکہ شریف when she said to the prophet صلی اللہ علیہ وسلم that I'm leaving Mecca because there's a man in Mecca named Muhammad and he has changed a lot of people into his religion, so therefore I'm safeguarding my own iman, so I'm leaving Mecca. So that's one of the fears that these people had, that if you talk to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, no doubt they will all enter into his religion. یہ تو ایک معجزہ جس پر ہم کلام کر رہے ہیں نا, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کا جو آپ نے موضوع لیا ہے, تو یہ فصاحت و بلاغت اور اس حوالے سے جو کلام ہے زبان مبارک سے جو کچھ ادا ہوتا تھا, تو یہ کلام جو ہے یہ ایک معجزے کی ایک صورت ہے. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے معجزات پر بات کریں گے, خالی یہ ایک معجزہ ہے آپ کو بہت سارے شاید سلسلوں کی طرف لے کے جائے گا. وہ ہے نا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم جو تھے نا وہ ٹوٹ گئے, مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں اوصاف ہیں, اس کو کیا خوبصورت انگلش, اصل میں انگلش کے اندر وہ ورڈنگ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنے میں تھوڑا مزہ آئے ہیں, ورڈنگ ایسے نہیں ہے نا جیسا ہے یقین ریئلی. یہ جو بھی انگلش ویور ہمارے انگلش ویورس ہیں, خوبصورت سے خوبصورت جو بھی آپ کی ڈکشنری کا لغت کا جو سب سے خوبصورت ورڈ ہے اور جس کے بیان کرنے میں شان ہی بیان ہوتی ہو, اس کو لائیے گا. اعلی حضرت نے بڑی خوبصورت بات اپنے شعر میں سمجھائی ہے کہ توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ, مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. یعنی توبہ میں, یہ جنت کا ایک درخت ہے, توبہ میں جو سب سے اونچی, یہ درخت ہے جنت کا سب سے اونچا درخت ہے, ہاں سب سے اونچا درخت ہے توبہ میں جو سب سے اونچی, اس اونچے سے درخت میں بھی جو سب سے اونچی ہے اور سب سے نازک اور سب سے سیدھی. توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ, اللہ کس سے مانگوں, روح قدس مانگو بھی کسے, مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. آقا کی نعت لکھنے کے لیے میں روح قدس سے وہ شاخ مانگوں گا جو توبہ میں جو سب سے اونچی سب سے سیدھی نکلی ہوئی شاخ ہے. یہ مطلب نعت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی ہمیں لفظ ادا کرنا ہے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی اس کا جو انتخاب ہوگا وہ وہی ہوگا کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اب جیسا ان کے لیے لفظ ہے نا ایسا لفظ نہیں کوئی. یہ مطلب یہ عشق و محبت کی بات اور یہ تعظیم اور ادب کی بات ہے, اور تعظیم اور ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اس لیے مطلب کہ آپ لوگ جو کرنٹ ورڈنگ چل رہی ہوتی ہے نا اس کرنٹ ورڈنگ پر ہی اکتفا کرنے کے بجائے, جیسے کہ پیارے باپا میرے امیر علیہ سنت نے اپنی تحریروں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لکھنے کا جو انداز ہوتا تھا اس کو کتنا تبدیل کیا, یعنی کتنا تبدیل کیا. یہ انداز آپ کو پچھلی کتابوں میں اردو کی کتابوں میں خاص طور پر میں عرض کروں گا, اردو کتابوں میں آپ کو یہ کہ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کرینا ہے, مطلب جیسے کہ شہد نکل رہا ہے نا قلم سے. دو جگہ دیکھا ہے سر جی, ایک فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ جس طرح سرکار کے القاب سے ان القاب کو وزن کے مطابق جس طرح اعلیٰ حضرت کرتے ہیں نا, یہاں مکفہ مکفہ مسجع اور سارا موزون کرتے ہیں اور یہ سب کر کرا کر بولا بھی نہیں جاتا, یہ لکھ کر جا رہے ہیں, لکھ کر جا رہے ہیں. دوسرا باپا کا کہ وہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان کا فرمان مبارک سنا کے تھا, وہ اتنا پیارا انداز ہوتا ہے کہ بندہ ہے نا اسی میں گم ہو جائے نا. تبا پر جوش ہے رکتا نہیں خامہ تیرے, جب وہ طبیعت پر جوش ہو نا تو خامہ کہتے قلم کو, کیسا قلم رکتا نہیں ہے, کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. قلم پر بھی ہے نا کیف تاری ہوتا ہے زبان, جب اس طرح ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں نا جب یہ موضوع بھی چل رہا ہوتا ہے تو ایسا جیسے زبان پر جیسے کیف تاری ہو گیا, زبان بھی رکنے کا نام نہ لے, لیکن بس یہاں پر احتیاط احتیاط اور احتیاط اللہ ہمیں نصیب فرمائے. یقین مانے اس موضوع پر کلام کرنے کا حق عشاق کو ہے, اور عاشقان رسول جو مفتیان کرام اور اس طرح کے جو اولیاء کاملین ہیں وہی کریں, ہم تو بس بیٹھ کر صرف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان کمالات کو اور ان اوصاف کو ایک کاش دل کے کانوں سے بھیگتی آنکھوں سے سننے میں کامیاب ہو جائیں تو مدینہ مدینہ. تو یہ ایک ہے صرف بس جس کو ہم فصاحت و بلاغت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو انداز تکلم تھا جو خود مجھے جامع الکلام عطا کیے گئے نا, وہ ٹھیک تو جامع الکلام مجھے یہی ہے, ہاں مجھے جامع کلام عطا کیا گیا, یعنی مختصر سی بات میں بہت وسعت ہوتی ہے, بہت معنی ہوتے ہیں. اور پھر شان تو یہ ہے نا کہ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ محبوب تو وہ ہیں جو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں, سبحان اللہ, یہ تو جو کہتے ہیں ان پر وہی کی جاتی ہے. اللہ شان کیسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اور بس ہے نا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کا جو ایک چیپٹر ہوگا وہ ایک چیپٹر بھی ختم نہیں ہو سکتا, حتیٰ کہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی اور سارے قلم ٹوٹ جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ تیرے تو بس عیب تنہی سے ہیں بری. ناطخا چپ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, ناطخا ہو تو وجد آ جانا چاہیے, میں ناطخا نہیں ہوں یار. تیرے تو بس عیب تنہی سے جو فرمایا کہ ایک آپ کے پاس ایک میرے پاس, نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے گا, اپنا چینل ہے, آپ دونوں آپ کے دونوں ناتھ خان کے پاس ہو گئے تو ایک آپ لوگ ناتھ خان آپ کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں, چینل اپنا اپنے باپا کا ہے, سبحان اللہ, یہ ایک اور جھنڈا ہو گیا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے تو سب کال کر لیں, میں اتنا بیان کر رہا ہوں یار, تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو یہ جو فرمایا نا کول چل اس کی وضاحت کے بعد ملے انشاءاللہ تاکہ وضاحت رہنا جائے. تیرے تو بس اب اس کی انگلش میں آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے آپ سب المدد. تیرے تو وس عیب تناہی سے ہیں بری. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی جو خصوصیات ہیں یہ ایسی ہیں کہ جیسے کہ میں کسی کی تعریف کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, نارملی ایک عام آدمی کی تعریف کر رہا ہوں, آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے, لیکن ایک تعریف کرتے کرتے ایک انسان کی تعریف کی ایک لمیٹیشن آ جائے گی, اس کے بعد تعریف کے لیے کوئی مزید ورڈ نہیں ہوگا. لیکن اب میں تعریف کرتے کرتے آپ کے جب میں رک گیا نا تو یہ آپ کی تعریف کی انتہا ہو گئی, ٹھیک ہے. اب اعلیٰ حضرت کے مطابق یہ کہ یہ تعریف کی جو انتہا ہوئی نا یہ بھی ایک عیب ہے, بس اتنا, یہ بھی ایک عیب ہے کہ بس تعریف ختم. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے جو وصف ہیں نا یہ انتہا والے عیب سے بھی پاک ہیں, کیونکہ اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا, اللہ تعالیٰ کو بے عیب بنایا, آپ بے عیب ہیں, آپ میں کوئی عیب نہیں ہے. تو آپ میں یہ بھی عیب نہیں ہے کہ آپ کے کمالات اور آپ کے اوصاف کی کوئی انتہا ہو, کیونکہ آپ کے کمالات کی اگر کوئی انتہا ہو تو یہ بھی ایک عیب ہے, اور یہ اس عیب سے بھی اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے. تیرے تو بس عیب تنا ہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اب جس کے کمالات و خصوصیات کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے تو آدمی بول بول کے کتنا ہی بولے گا, پھر آخر میں کیا بولے گا, کیا ناز خان یار, اب آپ کی باری ہے. Just try and translate what you just said, that if you were to talk about the qualities of somebody, correct me if I'm wrong, if you were to talk about the qualities of somebody, then a point will come where you, when you are praising someone, that you will go to over extremes, you'll over exaggerate, you'll go beyond the actual qualities of that person. But when talking about the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, if you were to stop talking about the qualities of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, then that in itself is a disrespect to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, because the qualities and the attributes and the miracles of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, you cannot stop talking about them and stop praising them, because there is no limit to them, the infinitum and the infinitum forever. I think it's when you praise a normal person, you know, you might praise him with him a lot, but then there's a stop to that, and you know, there's a limit that person can be praised. For example, a person has a lot of titles, you know, you might be giving him 10 titles, but that's it. And when the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you know, even that is a bad thing to say, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam's title will finish. So where the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because they never finish. Isme waise English mein ek lafz hai, theek hai, jo yahan fit hota hai. There's a lafz called infinite, yani ke aap jo bhi number socha اس سے بھی بڑے نمبر ہے. اب اردو میں کیا کہہ سکتے ہیں, دیر از نو لمٹ, دیر از نو لمٹ, بٹ از انفینائٹم, دیر از نو لمٹ, دیر از نو لمٹ آف بیوٹی آف دا کوالٹیز, آف دا کوالٹیز, بیوٹی کوالٹیز اینڈ ان لمٹڈ بلاوڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیر از نو لمٹ, دیر از نو لمٹ. یہ ایک میرے ذہن میں آیا کہ اسی کو یہاں کوئی ہے نہیں, لمٹ نہیں ہے. When we mentioned the Miraj of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where did he go? He went to no place. There is no boundary. Yeah. Ke sarkar sallallahu alaihi wasallam ki khususiyat bayan karte karte karte karte aap kitni bayan karenge, ke aqa sallallahu alaihi wasallam, ye ala hazrat ne imam ali sunnat ne phir ye jo sher diya na, ye isme tauhid bhi hai, isme risalat bhi hai, isme bandagi bhi hai, aur isme bahut kuch hai, ke ye tauhid ka dars bhi diya ala hazrat ne, رسالت کا درس بھی دیا اعلیٰ حضرت نے, عشق و محبت کا درس دیا اعلیٰ حضرت نے. اگر اس شعر کو سمجھیں کہ خالق کا بندہ, کہ بندہ یہ بڑی سعادت ہے, بندگی خ... خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ عاشقہ نے رسول کے سامنے ایک بہت ہی ایک معیار اعلیٰ امام علیہ سنت نے فیصلہ اور تاریخ وغیرہ کے حوالے سے بہت خوبصورت ایک انداز اعلیٰ حضرت نے بیان کر دیا, جیسے کہ وہ ہے نا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا شعر وہ نات خان وہی لا مکان کے مکی ہوئے سنا وہی لا مکان کے مکی ہوئے نبی ہے جس کے یہ مکان, یہ نبی ہے جس کے یہ مکان, یہ نبی ہے جس کے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں, صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ. اب یہ پوری یہ توحید و رسالت کا کتنا خوبصورت بیان ہے, وہی لا مکان کے کہاں کے مکی ہوئے, لا مکان کے جہاں کہیں مکان نہیں ہے, معراج کا بیان ہے, وہی لا مکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے, یہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان جہاں یہ گئے, سبحان اللہ, اور وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں, سبحان اللہ. تو آرہ امام علیہ سنت جیسا کوئی توحید بیان کرنے والا لائٹ ہو سکے میرے سامنے, آلہ حضرت امام علیہ سنت جیسا بیان رسالت کرنے والا کوئی لائٹ ہو سکے ہمارے سامنے, جس خوبصورتی کے ساتھ آلہ حضرت امام علیہ سنت توحید اور رسالت کو جو بیان کرتے ہیں نا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو, حمد بیان ہو رہی ہے اور نعت بیان ہو رہی ہے, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم اتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ دکھایا, عقیدہ بیان ہو رہا ہے, حسن اعتقاد بیان ہو رہا ہے, سرکار کے اختیار بیان ہو رہے ہیں, سرکار کا تصرف بیان ہو رہا ہے, توحید کے ساتھ یہ ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں, وہی رب ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم اتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستھا دکھایا, تیرا آستھا بتایا, پھر آگے تجھے حمد ہے خدا ہے, تجھے حمد تیری تعریف ہے مولا کہ تو نے یہ دربار تو نے یہ بارگاہ ہمیں عطا فرمائی ہے, وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہم تن کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہم تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے تیرا آستھا بتایا, تجھے حمد ہے خدا, تجھے حمد ہے خدا, جو کے والو جبریل امین علیہ السلام, سدرا مطلب سدرۃ المنتہا, یہ جبریل امین کا مقام ہے جہاں پر یہ جلوہ فرما ہوتے, یہی بولے سدرا والے, کیا بولے, چمن جہاں کے تھالے, یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے, افضل آیا جلایا تجھے حمد ہے خدایا. لے لو یہ چلتا رہے, دوسرا شعر یاد آتے ہیں, لے لو نیا کال لے لو سنا دیں. یار یہ کتنا خوبصورت ہے, کتنی مطلب کہ نشان اعظم, یہ کیسی نشانی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہونا, یہ چھوٹی نشانی نہیں ہے, بہت بڑی نشانی ہے. لیکن مگر آمنا کا جایا وہی سب سے افضل آیا, سب سے افضل ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون لے لیجیے مولانا, یہ ماریں گے یو کے والے اپنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وارث علی کالنگ فرام ریپبلک آف آئرلینڈ. جی میں نے اس فون سے بھی کیا کہ آپ کا ماشاء اللہ پروگرام امام کی جان جو ہے دیٹس ویری بینیفیشیل فار اسلامک بردرس ایز ویل ایز فار سسٹرس اینڈ فار کڈس. تو ماشاء اللہ ابن عبد اس طرح کے پروگرام جو ہے آپ لوگ کنٹینیو رکھیں, اور جو یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ماشاء اللہ بہت زبردست پروگرام ہے. کیپ اٹ اپ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو کنٹینیو رکھنے کی ایک صورت ہے, ظاہر یہ گیارہویں تک تو یہ چلتا رہے گا اللہ کی رحمت سے. اب کنٹینیو رکھنا ہے تو اب آپ یو کے والوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ وہاں سے ہفتے میں ایک دفعہ اسی طرح ہمارے ساتھ لائیو ہو جائے, ہم یہاں سے لائیو ہو جاتے ہیں انشاءاللہ, اور سلسلے کا نام ایمان کی جان رکھتے ہیں. ہم نے ویسے نیت کیا سب کے اگر یعنی کہ مدنی مذاکر کی فوراً بعد ابھی سیٹرڈے نائٹ. اصل میں مدنی مذاکرے کے فوراً بعد جیسے کہ ابھی تو نا یہ بڑی راتیں ہیں سمجھے, ہر رات بڑی راتیں ہمارے لیے. تو اب یہ مدنی مذاکرے کے فوراً بعد سٹرڈے کو ہے تو بہت سوٹیبل ٹائم, لوگ ویسے جمع ہو گئے نا, ہے سوٹیبل ٹائم نو ڈاؤٹ بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم سٹرڈے نائٹ ٹو چھٹی کا ٹائم ہے. سٹرڈے نائٹ ویسے ہم نے لوگوں کو اکٹھے کرنے مدنی مذاکرے کے لیے ٹھیک ہے, تو ہم ویسے بھی اجتماعی طور پہ ہم بیٹھ کے دیکھیں گے. ناٹ بیٹ گڈ ایڈوائس. اچھا صاحب ویسے بھی یو کے سے کل ٹیکسٹ میسج آئے کہ ماشاء اللہ آجی صاحب کا انگلش کافی امپروو ہو گئے, تو اگر دو تین اور چکر لگائیں گے تو مزید تو پھر انشاءاللہ پنجاب امپروو ہو جائے گی. میں کو دوبارہ کا جانا پڑے گا. اوکے ایکسیپٹڈ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایکسیپٹ انگلش صحیح بولتا ہے ایکسیپٹڈ کے ساتھ بولا نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یو کم ٹو انگلینڈ ٹو تھری ٹائمز your english will improve that much, so inshallah you'll be able to do full beyond in english if all are talk with me in english inshallah. Otherwise I think my punjabi will going to improve overtake english in uk too much. Aapki punjabi improve ho jayegi, patwari improve ho jayega, punjabi improve ho jayega, improve ho jayega, english improve to ho jayega na, everything is all beneficial. Sahi hai ki mujhe improve kare na, main bhi to sahi nahi hu na. Allah meri main durust ho ke wapas aao to kya baat hai madine ki, aisa kuch karo na. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جو نئی والی طرز ہے نا تو شم میری ساتھ, وہ دو چار شعر سنا دیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروازہ کھل گیا نا. اوکے اوکے سنا کر محمد غریب نقشبندی بریشیا پرواسوں کے شارکی سے عرض کر رہا ہوں. ایمان کی جان پروگرام بہت ذوق اور شوق سے دیکھتے ہیں, اور نگران شورا عالی محمد عمران اطاری صاحب کے مدنی ٹھول بھی بڑے شوق سے ہم سنتے ہیں, اور یہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی پروگرام ہیں اور ان میں ہم شرکت کرتے ہیں, اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دندگنی راجپنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حوصلہ افزائی کرنے کی جزائے خیر عطا فرمائے, اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ویورس ہیں یو کے یورپ میں جہاں جہاں, وہ بھی اپنے ریسیور اٹھا کر ہمیں کال کر کے اپنے پرابلم بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, کچھ سوال ہے وہ کر سکتے ہیں. الحمد للہ تعالیٰ سن کے اسلام ہمارے ساتھ ہیں, جواب آتا ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر دیا جائے گا, اور نہیں آتا ہوگا تو منع کر دیں گے, کسی اور وقت میں بیان کر دیں گے معلومات کر کے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اپریسیشن کالز کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں, کوئی کسی بھی قسم کے سوالات ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, سلسلے سے متعلق کر سکتے ہیں, کوئی ایڈوائز ہو وہ بھی دے سکتے ہیں. سو الحمدللہ وی آر ہیئر فار یور بینیفٹ. اوکے الحمدللہ, تو حاضر ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائیوں کا, ماشاءاللہ. وہ کلام کی فرمائش آئی تھی اگر ہم سن لیں. تو شمع میری چادت ہے, عالم تیرا پروانہ. تو شمع میری چادت ہے, عالم تیرا پروانہ. اے جلوائے جانا, اجل بے تیرے بچ جائے آباد تو ویرانہ اجل بے تیرے بچ ہاں اجل بے تیرے بچ جائے آباد تو ویرانہ کیا شان ہے میرے شہزاد اعلیٰ حضرت قربان جاؤں مصطفی رضا خان علیہ رحمت اللہ اتنے پیارے کلام رکھتے ہیں ان کا انداز اور ذوق اور انتخاب کتنا پیارا ہے جب لوگ کلام پڑھتے ہیں نا وہ میں وہ یاد ہی نہیں آ رہا انہیں کا ہے انہیں کا ہے نہیں یہ مرحبا والا ہی ہے انشاءاللہ یاد آ جائے گا اللہ نے جانا صلی اللہ تعالیٰ کون نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو اس کا ایک مقطع تو وہ ہے جو آپ لوگ پڑھتے ہیں مشہور سرحانے آئے ہیں لیکن یہ جو ہاں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد کا یہ جو مقطع ہے نا مقطع ایک تو وہ جو آپ پڑھتے ہیں مشہور مقطع ہے سنو گے لانا زبان کریم سے نوری وہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے پھر اس کا ایک اور مقطع بھی ہے نا یہ بھی اب یہ کسی اور کلام کا یہ اسی کا یہ مگر یہ مقطع بھی ہے نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری عرب کے چاند لحد کے سرحانے آئے سبحان اللہ ہمارے ساتھ الحمدللہ وقار بھائی بھی آج موجود ہیں سبحان اللہ مشورہ بڑی دیر سے خاموش خاموش ایسا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور معجزات پر جو ماشاءاللہ مدنی پھول عطا فرما رہے تھے تو بالکل وہ تو مطلب یقیناً ہے اس کی برکات ہی آج بھی مدنی ماحول میں الحمدللہ بعض اوقات دیکھنے کو ملتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی شان اقدس سن کر جہاں مسلمانوں پر عاشقان رسول پر اس کا اچھا خاصا ایک وہ اثر پڑتا ہے آنکھوں سے اشک عشق بھی جاری ہو جاتے ہیں دلوں کی بالکل کیفیت بدل جاتی ہے تو بعض اوقات دیکھا کہ غیر مسلم بھی اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں جیسے بعض واقعات ایسے کتابوں میں آتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی برکت سے ان کے اوصاف سننے سے ایسے ماضی میں بھی واقعات ہیں تو دو سال پہلے اجی صاحب کینیا کے شہر ممباسا میں ہمارا مدنی قافلہ پہنچا اسی طرح ماہ میلاد کی برکتیں جاری تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور معجزات پر بیان ہوا اچھا اجی صاحب جس گراؤنڈ کے اندر وہ دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ سنت و برا اجتماع تھا تو بعد میں پتہ چلا کہ وہاں جو گیٹ کیپر تھے وہ غیر مسلم تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف وہ بھی سنتے چلے جا رہے تھے تو دوران بیان ہوئے انہوں نے کسی اسلامی بھائی سے پوچھا کہ یہ جن کی شان مطلب اتنی دیر سے بیان ہو رہی ہے معجزات بیان ہو رہے ہیں یہ آخر کون ہے مجھے تعارف کراؤ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی مطلب مقدس ہستی کے بارے میں بیان جاری ہے تو ہم ان کا یوم ولادت اس انداز سے مناتے ہیں تو اس سے سب ایک بڑے تعجب سے یہ سوال کیا کہ اتنی شان والے ہیں تمہارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ کے نبی اتنی شان والے ہیں تو الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی نے آ کر بتایا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف اور معجزات کا بیان سن کر دوران بیان ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان سبحان اللہ آپ کو کوئی شعر یاد نہیں آیا اتنی شان والے ہیں لگائے ایمان والے محمد زمانے ان کا دل جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں آج سے پچھلے سال ہی سے پچھلے سال بینکاک میں جب جلوس میلاد جی نکلا تھا الحمدللہ تو اس جلوس میلاد کو دیکھ کر بھی ایک تھائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور آج الحمدللہ وہ تھائی اسلامی بھائی مدنی حلیے میں احمد رضا ان کا نام ہے ماشاء اور میری آخری معلومات کے مطابق وہ تھائی لینڈ میں مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہے یہاں بھی آئے تھے یہاں ان کے پر ٹھیک ٹھاک رنگ چڑھا تھا الحمدللہ عز و جل تو یہ بات آپ بہت پیاری آپ نے فرمائی میں چاہیے آپ کچھ اتنی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں لندن والے سارے یو کے والے آئے ہوئے ہیں اور یادیں کشمیر کے بھی ہیں ماشاء اللہ اور آپ کشمیر سے ہی آئے ہیں یہ بھی کشمیر سے آئے میں ایسا اس میں جیسے فرما رہے ہیں اپنا ملک کیسے بھول جائے الحمدللہ ایسا تھائی کا جیسے واقعہ فرما رہے ہیں اگلے ہی روز یعنی جیسے باپا کی خواہش ہے کہ دعوت اسلامی والے جلوس میلاد کی دھومیں بالعموم دنیا بھر کے اندر مچائیں تو مطلب ممباسا میں ہم نے جلوس میلاد کی ترکیب بنائی اگلے ہی دن یعنی اس جب یہ مسلمان ہوئے رات اجتماع کے دوران تو اگلے روز کا جلوس کی ترکیب بنی ظہر کی نماز کے بعد تو اسی طرح مرحبا کی دھومیں مچاتا ہوا جلوس یہ جا رہا تھا تو بالکل ایسے جیسے اپنے تھائی کا فرمایا تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا جلوس سے میلاد دے کر ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا تو بقول ان کے کہ جب میری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ جہاں جہاں سے جلوس گزر رہا تھا اور جتنے افراد تھے تو ان پر آسمان سے ایک عجیب قسم کی لائٹ پڑ رہی تھی تو میں لائٹ بڑی دیر سے واچ کر رہا تھا کہ یہ ان پر کیوں آ رہی باقی ایریاز میں کیوں نہیں آ رہی نا تو یہ کوئی خاص لوگ ہیں یا مطلب ان کو خاص کو اللہ نے انعام عطا کیا تو الحمدللہ وہ بھی مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ ان کا مقدر جاگنے بے شک جس کا مقدر جاگنا تھا اس کو دکھا دیا جو دکھانا تھا ایسے ایسے جیسے محبت کا فرما رہے ہیں تو جس گراؤنڈ کے اندر اجتماع تھا دعوت اسلامی کا میدان میں تو ایک ہفتہ قبل ایسا وہاں کی تیاریاں جاری تھی نا جھنڈے لگ رہے ہیں تو یہ ماشاءاللہ چراغاں کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو وہاں جو ایک اور بھی ان کے تین واچ کیپر تھے آٹھ آٹھ گھنٹے کی شفٹیں تھیں ان کی تو وہ جو دن والا تھا ایسا وہ آ کے روز پوچھتا کہ آپ یہ جھنڈے کیوں لگا رہے ہیں یہ جھنڈیاں کیوں لگا رہے ہیں یہ لائٹنگ کیوں کر رہے ہیں چراغاں کیوں کر رہے ہیں تو وہ سوالات کرتے تو یہ بتاتے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے اس خوشی میں ہم یہ ترکیب بنا رہے ہیں تو پھر اس نے ایک سوال کیا کہ آپ لوگ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں تو واقعی اس نے کہا کہ آپ کی محبت دے کر اب میرے دل میں بھی آپ کے نبی کی محبت پیدا ہو گئی تو مجھے بھی مسلمان کیجئے تو الحمدللہ سب یہ تیاریاں دیکھ کر بیان سن کر جلوس دے کر یعنی یہ تقریباً ایک ہفتے کے اندر یہ تین کفار مسلمان ہوئے کال سنے ان شاء اللہ کال سنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام مصطفیٰ شہید تاری ہے میں امریکہ فرچیجیا سے بول رہا ہوں حاجی بران آپ یہاں امریکہ آئے اور یا آپ سے سارے وسیلہ بنا ہے اور یا آپ دار الوسیلہ کھولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ میں امریکہ ہوں مزید انگلش دار المدینہ بھی کھولنا ہے ہمارے اتر بھائی کو بلا لو دار المدینہ کے لیے امریکہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ. ہے ذہن تو دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ جانے کا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دار المدینہ کے بہت آئی نو ویری ویل دار المدینہ از اے ویری کمپلسری شعبہ ٹو مچ ڈیمانڈ اس کی بہت ڈیمانڈ ہے آئی نو بٹ واٹ کین وی ڈو ہیئر دا ویری بگ پروسیجر دار المدینہ نیڈ تو سو مچ پالیسی میٹرز آر دیئر اینڈ سو مچ پرابلم فار ٹیچرس مین پرابلم از دیئر دیکھیں پالیسی پرابلم آلسو از دا بگ پرابلم ناٹ شارٹ بیکاز موسٹلی کنٹریز ہیو آلریڈی سم سلیبس فار ایجوکیشن سیکٹر سو it's a matter how can we manage our curriculum and country wide curriculum. So it's a very big I think I just said we can overcome the procedures, we can overcome the bylaws, we can overcome the curriculum, we can overcome the policies. I personally think the biggest problem is the teachers, because you know we need our teachers to give what we want to give them. Yeah, I, you know, that very, you know, problem. I think because I have seen it firsthand as well. Yeah. So he knows what the problems are. So those country need Darul Madina open in their country. So I request them, they try to send CVs the Darul Madina email address. Those Islamic sisters belong to Dawat Islami, and she have a some qualification like graduation. Yeah. And she have a Tanzimi experience, etc. I think even at this time, I said there are a few Islamic brothers who are sending their daughters, you know, for teaching courses and all that. Islamic sisters are in the process. We are. I think if also I just have those brothers in these countries like America and Canada that have an interest in opening Darul Madina, if they, the brothers themselves, can get in touch with the Darul Madina Majlis in Madina Marcus, and then they can get the link together and start building and working towards these procedures. کیونکہ اسلامی بہنوں کا کام اپنا ہے اور اسلامی بھائی کا کام اپنا ہے دار المدینہ کے. تو جو اسلامی بھائی یو نو ان دیز کنٹریز اف دے کین گیٹ ان ٹچ ود مدنی مرکز اینڈ گیٹ ان ٹچ ود اور ذمہ دار ہیئر اینڈ دین دے کین سٹارٹ دس ورک گوئنگ ان آل دیز ڈفرنٹ کنٹریز. دیکھیں کام تو بہت ہے, آج شروع کریں گے تو کہیں انشاءاللہ شروع تو کر دیا انشاءاللہ الحمدللہ. ہند میں دار المدینہ کھل چکا ہے, آلریڈی اوپنڈ دار المدینہ ان بمبئی ماشاء اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ. آئی تھنک وی ول اسٹارٹ دار المدینہ ان اپریل اینڈ سم مور کنٹری ان ہند انڈیا لائک آئی تھنک تاج پور. یس. سو اینڈ آلسو الحمد للہ وی ول بی ٹرائنگ ٹو بلیک برن اینڈ برمنگھم انشاء اللہ 192 کنٹریز. I know very well. Inshallah. We will do it. Ab move kare. We will do it. Jo matlab ke jaise aap hain, mashallah, aur bhi hamare zimmedar hain jo Darul Madina ko jinhone samjha hai. So ab move kare. I think we all understand. Aaj sab samajhte hain ki iski need kya hai. We all understand that need. Koi aisa na hai Dawfani ka, koi aisa nahi hai jo iski need na samjhe. We all know it is very important. And need most what now is we need what but here. So we problem ho raha hai. Matlab ye ek imam hona apne ko mil jata hai, phir ne Madina bana ek imam lagaya aur ek din khada kar diya. Chalo bhai namazi aa gaya. Ab yaad hai aisa nahi tha 30-40 ji teacher chahiye Islami behne padhane wali ho aur wo padhaye jo waqai padhana hai. Ji to ye mere kya hai. But inshallah it will be done. It will be done. Mujhe umeed hai inshallah it will be done. انشاءاللہ because we know it can be done because you're doing it انشاءاللہ نہیں ہو جائے گا کال سنتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غلام محی الدین اتاری اتن غریب خالد بھائی کلام سنا دیجئے پیش حق مشتاق شفاعت کا سناتے جائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالد بھائی کی میرے کو بولتا ہے میں ایک آشیر سنا دیتا ہوں کیا پڑھ نہیں سکتا نہیں میں نہیں سنا سکتا آپ بھی سنا دیتا ہوں نہیں نہیں آپ میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں آپ وقار کو لے جاؤ یار یو کے دمے مزا دے گا وقار ان شاء اللہ مدینہ مدینہ مدنی خوشیوں کے بارے آئیں گے مدنی شامات کے بارے آئیں گے خوب دیوانگی آئے گی ماشاء اللہ یہ آپ نے بھی دیکھ لی کہ کشمیر تو وہاں وہ فل ہے اور یہ ویسے کشمیر آتے جاتے رہتے ہیں تو یوں ابھی کشمیر بھی گئے تھے تو ان کو کافی آپ کے یو کے والوں کے بارے میں الحمدللہ جو نگران شورا کے بیانات چلے نا رات کے اوقات میں تو مجھے بہت سارے اسلامی بھائی ملے اور عام جیسے اہل محبت ایک تعداد ہوتی ہے نا تو ماشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ نگران شورا کے بیان سنتے بھی تھے اور پھر اگلے روز ڈسکس بھی کرتے تھے اور پھر جو نیکسٹ ڈے آنے والا تھا اس کی تیاری کے لیے بھی ایک ون بناتے تھے کہ ماشاءاللہ ہم نے بعض جگہ جمع ہو کر بھی سنا ماشاءاللہ ان میں بھی کشمیر سے وزٹ کر کے آ رہا ہوں ماشاءاللہ تو الحمدللہ یو کے کا نگرانی شورا کا جدول یورپ کا جدول ماشاءاللہ مکہ مکہ مدینہ مدینہ یعنی اس کی جو ماشاءاللہ آؤٹ پٹ دیکھی سنی ماشاءاللہ اور اس کے جو تاثرات سنے جو کیونکہ میں کشمیر میں تھا تو ایک وہاں یعنی ایک یو کے میں تو ہو ہی رہا نا اس کی آؤٹ پٹ ہمیں کشمیر میں نظر آ رہی تھی اور یو کے کا اصل میں ایسا نا کہ یہ ایک ایسی رسی ہے ایک روپ ہے جس کا ایک سیرا یو کے میں ہے دوسرا کشمیر میں دوسرا ہے بھی تو تیز نا یو کے والا آپ نے بھی دیکھ لیے جو بھی کیا آپ کرے نا وہ تو گیم والا تو کہاں نہیں ہے ہر جگہ پر اتارنے والے موجود ہیں لیکن یہ کہ جس قوم میں بھی تیزی ہے نا کنورٹ کرنے کی دیر ہے اس کی تیزی کو مدینے کی طرف کر دیں ادھر تر دوڑ پڑے گا اس کی تیزی کو اس طرف کر دیں اس طرف دوڑ پڑے گا ہر ایک پر کام کرنے کی اور نکی کی دعوت دینے کی حاجت ہے ماشاء اللہ کال سنائیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد خبیر انگلینڈ سے پیٹرو سے بول رہا ہوں میں نے بڑی کوشش کی عمران اتاری سے ملنے کے لیے اور ان کے جلسوں میں جانے کے لیے مجھے بس کچھ اللہ کی طرف سے مجھے موقع نہیں ملا اور میری اپنی کچھ مجبوریاں تھیں میں چاہوں گا کہ میں سلام عرض کروں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں ممکن ہو سکتا ہے اگر آپ آ جائیں تو ماشاءاللہ کوشش کر سکتے ہیں وہاں تو آپ کے سامنے تک ملاقاتیں تو ہوتی تھیں اجتماع وغیرہ میں جہاں جہاں ممکن تھا یہاں آ جائیے ابھی بھی جو یو کے والے ہیں یورپ والے ہیں دیگر ممالک والے ہیں چاہیں تو آ جائیں ماشاءاللہ فیضان مدینہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں سبحان اللہ فیضان مدینہ بہت بڑا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے دو ایک شعر سنانا ہے کم از کم کی اردو نہیں پڑھ سکتے حضور کون سا تھا ایک شعر تو آتا ہوگا نہیں آتا سچی بات نہیں آتا نہیں آتا ٹھیک ہے بھائی ان کو نہیں آتا وہ شعر سنا معاف کر دو بھائی سنا دیں گے ان شاء اللہ انہوں نے آپ کو بولا تھا چلو آپ سنا دو پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج بول ہے وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج بول ہے وہ موضوع ہے ہمارا معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کس معجزے کو بنیاد بنایا آج جیسے ہم فصاحت و بلاغت پر جو ہم نے ابھی تو شروع ہی کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ موضوع ہوتا کہ نبی کریم جو انبیاء کرام آئے ان کو جو معجزات دیے گئے وہ اس وقت کے ماحول کے مطابق تھے. تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک معجزہ وہاں کے جو فصاحت و بلاغت جو ایک بولنے کرنے کا جو ایک انداز تھا اس کے مطابق تھا, یہی چل رہا تھا. تو آپ کا مزید کیا ٹاپک تھا؟ مزید یہ تھا کہ تھوڑا سا ٹچ ہو جانا کہ دس واز لائک دا میریکل آف دیٹ ٹائم آف دیٹ پیریڈ دا ہولی قرآن. Then there were other miracles that were performed that were, you know, with to do with animals. There were other miracles to perform. So, thoda sa touch ho raha hai, thoda sa the views of Mother Channel realize, you know, that although it is a very deep topic, we just touch on each one within this short 2-hour period. Okay. Just to give an introduction so that people have this thirst for acquiring more knowledge on this particular topic. Because what's happening, I saw, is a lot of people, you know, they're going towards science, and you know, like the Prophet sallallahu alaihi wasallam splitting the moon into two pieces, science says it can't happen. So a lot of even our own Muslims, you know, they believe more in science than in the mu'jiza, the miracles of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So that was one thing in our mind, that we need to tell the people what miracle is, and as a Muslim how we should believe in all these. مسلمان کو تو معجزات ماننے ہی ہے نا, کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو بھی معجزہ ہے, معجزہ آپ کہیں گے کہ ہماری سائنس جو ہے نا, سائنس اس فلسفے پر ہے, عقل کا ایک فلسفہ ہے. کیا کہیں گے, عقل انٹلیکٹ کا ایک فلسفہ ہے, فلسفی آف انٹلیکٹ کہ جو بات اس کے اندر نہ سمائے نا اس کا انکار کر دیتی ہے. تو اب معجزہ جو ہے نا, وہ معجزہ ہے عادت کے خلاف, پریکٹس کے ہٹ کر ہو. تو اب یہ کہ سائنس کہے گی کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا, تو سائنس کے سوا میں جب معجزہ نہیں آئے گا تو ہماری سمجھ میں وہ سائنس ہی نہیں آتی. ہم یہ دیکھیں گے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ معجزات جو حدیثوں میں آئے ہم تک پہنچے, تو یہ سب کے سب جو ہمارا علماء نے بیان کیے اس پر ہمیں پکا اعتقاد رکھنا ہی چاہیے. سائنس کے کہنے نہ کہنے کا کوئی یہاں پر اعتبار نہیں ہوتا. جب حدیث میں آ گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگشت مبارک کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تو ہو گئے, وہ ماننا پڑے گا. قرآن پاک کی ایک آیت میں بھی اس کا کچھ تذکرہ موجود ہے نا, کہ انشق القمر, اس کے تحت تفسیر میں موجود ہے کہ اس کی ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ چاند جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی سے جو شق ہوا تھا, اس طرف بھی اشارہ ہے. اس کے اصل میں جو مسلم کمیونٹی یا جو مسلمان لوگ ہیں وہ جب تک اپنے مسلمانوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا اور رہنا کرنا جو وہ اگر مسلمانوں میں رہتا ہے نا تو ایک ان کی مینٹلٹی الگ ہوتی ہے. لیکن ایک اگر ایسے لوگوں میں رہتے ہیں جو بہت زیادہ مطلب کہ عجیب لوگ ہیں, یعنی خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی تو انکار کر ہی رہے نا, توحید کا انکار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہونے کا انکار کرتے ہیں نا, دھیریے اس کو کیا آپ لوگ کہتے ہیں, ایتھسٹ جو کہتے ہیں, تو یہ انکار کر ہی رہے نا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب انکار کر دیتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کا وہ فلسفہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پروموٹ کر رہے ہیں ان تمام تر چیزوں کو, مسلمانوں کو تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں میں رہیں, عاشقان رسول میں رہیں, تاکہ ان کے علم اور عمل و اعتقاد کو تحفظ ملتا رہے. ایک حدیث پاک بھی ہے کہ المرء علی دین خلیلہ, کہ آدمی جو ہے یہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جی. اور صحبت مؤثرہ, صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. اور اسی طرح وہ حدیث پاک میں برے ہم جلیس, یعنی وہ برے دوست کی مثال جو ہے وہ دی گئی اس سے ہے, بھٹی سے, کہ بندہ جب بھٹی میں جاتا ہے تو اگرچہ اس کو وہ کچھ نہ بھی پائے تو اس کو دھواں تو ضرور پہنچے گا. اور اچھے دوست کی مثال جو ہے وہ عطر کی دکان سے دی گئی ہے, عطار کی وہاں جائے تو کچھ نہ ملے لیکن اس کو خوشبو ضرور ملے گی. اور یہ تو یعنی ابھی یو کے والے جو یہاں پر آئے ہوئے نا, تو میرا ایک گمان ہے حسن زن بھی ہے کہ جو کیفیات آپ کی جس وقت یوکرین میں تھی نا وہاں تھی نا, اور ایک کیفیت وہ ہے کہ جب اب آپ جس وقت آپ کو امیر علیہ سنت دامت برکات بنا لیے کہ صحبت مل رہی ہے, پکڑے نہیں پکڑا رہے, پکڑے نہیں پکڑا, پکڑے نہیں پکڑا رہے, یہ صحبت نے یعنی اتنا واضح اثر ہے صحبت کا کہ جنہیں صحبت بندے کو بدل کر دی. بلکہ ایسا وہ مشکا شریف کے اندر ایک حدیث پاک پڑھی, بڑا مزہ آیا تھا اس کو پڑھ کے, کہ صحابہ کرام علیہ مردان آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے نا کہ یار غور کر دیتے تھے, اور یعنی اس طرح کی حدیث پاک, اور اس کے تحت جو مفتی حمزہ خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ دیکھیں صحبت بندے کو کتنا بدل دیتی ہے, کہ ایک شخص جو اپنی بچی کو زندہ در غور کر دیتا ہے لیکن جب اسے صحبت مصطفیٰ ملی اب کتنا نرم دل ہو گیا وہ. یہ صحبت کتنی یعنی کہ عام چیز ہے. امیر علیہ سنت دامن برکات میں کہ صحبت میں جاتے ہیں تو کبھی زندگی میں نہیں روئے تھے, لیکن یہاں پر آ کے یہ صحبت ایسی ملتی ہے, یہاں ایسی برکت ملتی ہے کہ یہاں کے خود بخود آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں. چنگے بندے اس کو اردو انگلش میں کیا بولیں گے, اب نہیں بولنا آتا نہیں ہے. اس کا مختصر یہ ہے دا اوبیسلی دی سراؤنڈنگز افیکٹ یو اینڈ دی ایگزامپل واز گیون دیٹ اف یو ٹو گو ٹو ا بلیک سمتھ پلیس حدیث پاک میں یہ مثال دی ہے, حدیث پاک دا سراؤنڈنگز افیکٹ یو اینڈ اف یو ٹو گو ٹو ا بلیک سمتھ پلیس دین اوبیسلی the dust of the blacksmith will, you know, you'll get on your clothes and you'll get the dirt on your clothes. And then similarly, if you were to go to a perfume shop, then the effect of the perfume would be on you. So, and we can see all around us that in many cases, there are many examples where, you know, in the communities we live, we will all know of examples where people have been affected by the surroundings that they're in. And the hadith are saying to us that, you know, if we want to make a change in our lives, then we need to associate ourselves with those people that are the lovers of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, so that we can, you know, have a song. We're saying that there are people nowadays that are thinking that, you know, why do we believe this, why do we believe that, you know, the science of this and that. And Haji Sahib was saying that if we associate ourselves with Muslims, then, and associate ourselves with those Muslims who have the knowledge of the deen, those Muslims who practice the deen, those Muslims who promote the deen, those Muslims who go out and give invitation of the deen, then inshallah you will acquire that knowledge and you will come to this understanding, and this surrounding of the people that are around you will affect you as well. I think you must have met a lot of brothers as well, that even before Aisab came to the UK, they never used to go to the masjid, never used to offer their salah, and these are the kind of people had these doubts in their minds, but because alhamdulillah, you know, someone invited them to the ijtima, now they were associated themselves with a good environment, and all, totally their mind has alhamdulillah has changed. Hamare saath aaj jab madri muzakara mein تو یو نو دا یو کے والے سب پیچھے تھے, اینڈ دے ور پیپل کرائنگ دیئر دیٹ مے بی ہیو نیور کرائیڈ ایور, یا اینڈ ٹوڈے یو نو ان دا مدنی مذاکرہ دے ور کرائنگ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا لائف, ٹائپ آف ڈسکشن آف ہیلپ فائر آف ہیلپ فائر. لیکن یہ پہلے بھی ہو سکے نا, یہاں کے نا وہ ملا نا, وہ پہلے بھی سنتے رہے ہیں, ہزار دفعہ سنا ہے, لیکن یہاں کے اس صوبے سے by being close to Bapa, by listening to it, there was people there that were crying. Not only مذاکرہ ختم ہو گئے باہر نکل گئے ابھی تک اسلام بھائی رو رہے تھے. اس کی مثال جو باپا نے دی تھی بڑی پیاری مثال دی تھی کہ گولی ہے نا ہاتھ سے بھی مارو تو وہ اثر نہیں کرے گی, لیکن جب وہ پسٹل میں رکھ کے یا گن میں رکھ کے مارے نا تو وہ اب یہ جو ہے وہ جس کو نا وہ تاثیر کا تیر بن کر دل میں پیوست ہو گئے. تو بزرگوں کا جو وہ گفتگو ہوتی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکت رکھتا ہے. ابھی ماشاء اللہ یو کے والے اسلامی اتنے آئے ہیں کہ کوئی وہاں گیا کسی کی صحبت ملی تو یہ آئے نا. تو یہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اچھے کی صحبت جو ہوتی ہے نا وہ اچھا اثر لاتی ہے. ابھی آئے سارے الحمدللہ امید ہے کسی کی صحبت ملی تو آئے بھی ہیں اور انشاءاللہ مزید میں بھی انشاءاللہ اور بھی آئیں گے. آئیں گے اور یہ جو آئے نا انشاءاللہ یہ بھی مزید رکیں گے کیونکہ میں واقعی صحیح عرض کروں کہ یہ بار بار یہ لمحے نہیں ملتے. جانے کے بعد پھر یاد آتی ہے کاش کے میں واپس نہ آتا. تو تھوڑا بہت کمپرومائز سیکریفائی کر کے وقت پورا کرنے کی میں التجا کروں گا. اسلامی بھائیوں کا ذہن بنائے کہ ابھی وقت یہاں پر گزار لیں, بڑا قیمتی وقت ہے یہ الحمدللہ عز و جل. یہ حقیقت میں درست فرما رہے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد وہ مطلب قدر ہوتی انسان کو. ہمارا کافلہ ایسا افریقہ کے ایک ملک ہے یوگنڈا, اس کے شہر کمپالا میں مینگو موسک تھا مسجد کا نام. تو وہاں تین دن کے لیے ہمارا قافلہ سفر میں تھا, تو پھر وہیں سے پاکستان واپسی تھی نا. تو وہاں بالکل نئے نئے اسلامی بھائی جو مدنی مول کے ساتھ وابستہ ہوئے, تو قافلے والوں سے انہوں نے آخر میں جیسے ایک خواہش ہوتی نا کہ ہماری کو خواہش پوری کر دیں, تو مطلب انہوں نے کہا ہماری خواہش ہے قافلے والے اگر پوری کر دیں. تو قافلے والوں نے عرض کی کہ ارشاد فرمائیے, تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں اور اس دعا پر آمین کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سے پہلے ہمیں موت نہ دے جب تک ہم باب المدینہ آ کر عالمی مرکز کو نہ دیکھ لیں اور باپا جان کی دست بوسی نہ ملیں. یہ سب ایک ہی تمنا تھی ان کی. اس کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دیا نا. اور ایج کتنی تھی ان کی؟ کسی کی 22 سال, کسی کی 23 سال, اور بالکل نئے نئے اسلامی بھائی. اور ایک واقعی ان کو دیکھ کر اپنے آپ میں بہت احساس پیدا ہوا کہ ہم تو وہاں رہتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں تو ٹائم ایسے نکل جاتا ہے. نعمت کی قدر جو ہے نا واقعی یہ دیکھنے. ایک شخص ہمارے پاکستان تو بیٹھے ہوئے تھے گھر میں, جیسے ہی اذان ہوئی نا وہ شخص اٹھا جی, اٹھ کر مسجد کی طرف جانے لگا. تو جس کے گھر میں اس کا قیام تھا اس نے کہا کہ ارے بھائی بیٹھو بھی تو آسان ہوئی ہے, ابھی تو ٹائم ہے, تو تمہیں کیا پتا یار اذان کی نعمت کیا ہے. اللہ, ہم امریکہ میں رہتے ہیں اور ہمیں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے 20-25 کلومیٹر ڈرائیو کر کے جانا پڑتا ہے. تم تو نصیب والے یار, گلی کے اندر بیٹھے ہو تم کو اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے. جانے تو یار بڑا عرصہ ہوا ہے مسجد کی اذان سنی ہے میں نے. تو یہ واقعی قدر ہوتی ہے. تو جن کو جن کے گانوں میں اذان کی آواز آئے ان کو چاہیے کہ فوراً اٹھ کر مسجد کی طرف چل پڑے اگر کو مانے شرعی کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. اللہ تعالیٰ مسجد کی محبت عطا فرمائے, نعمت کی قدر اللہ عطا کرے. یہ سب نعمتیں ہیں, یہ جو کچھ ہمیں ساتھ ہو رہا ہے نا بہت ساری نعمتیں ہیں ماشاء اللہ. کال سنائیے, کال سنائے, کافی ہے کافی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کریم الطاری فرام دی یو کے اسپیکنگ. مائی کوشچن از دی میریکلز آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, دی پیپل آف دی سیم ایرا ویٹنس دوز میریکلز, آر دیئر اینی سچ میریکلز دیٹ وی کین ویٹنس ٹوڈے؟ فار ایگزامپل دی پیپل آف دی ٹائم سو دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سپلٹ دی مون ان ہاف. They saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam, one of the miracles was that the Prophet sallallahu alaihi wasallam's blessed fingers, water came forth from the fingers. Is there any miracle that we can witness today? Jazakallahu khaira. Yani Huzur sallallahu alaihi wasallam ke daur mein sahaba ikram ne wo moajzaat apni aankhon se dekhe the, kya is daur mein bhi Huzur sallallahu alaihi wasallam ke moajze hum apni aankhon se dekh sakte hain? Ek to moajza Quran hi farmaya gaya, کہ قرآن پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو ہے ہمارے سامنے. قرآن سے پورے کا پورا معجزہ ہی ہے نا, کہ وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا سورہ حشر کی, یہ تو ایسا کلام ہے وہ نا اللہ رائی تو ہو جن لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اگر تم دیکھتے کہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ایسا ریزا ہو جاتا. اگر ہم یہ قرآن لو انزلنا هذا القران على جبل, اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے, لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله, کہ تم دیکھتے تو یہ خشیت کی وجہ سے, خشوع کی وجہ سے یہ ریزا ریزا ہو جاتا, مطلب اللہ کے خوف سے. اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی قوت عطا فرمائی, یہ قرآن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عطا پر نازل ہوا. ایسا معجزہ ہے کہ 1400-1500 سال گزر جانے کے باوجود جو زبر یہاں پاکستان میں ہے نا, وہی زبر یو کے اندر بھی ہے. اس کی زبر زیر پیش حرف کسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, اس کی لینگویج بھی تبدیل نہیں ہے رضوان بھائی, لینگویج بھی تبدیل نہیں ہے. کیونکہ مختلف مذہب کے لوگوں کا اگر میں بات کروں, مختلف مذہب کے لوگوں کی اگر ہم بات کریں, تو جو جس ملک میں جاتا ہے نا, اس ملک کے اندر اسی کی زبان کے اندر اس کی ورشپ ہے. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ اسی ملک میں, یعنی اگر اس کا کوئی مذہبی پیشوا ہے بھی تو وہ اس ملک کی زبان میں اس کی ورشپ ہے, اور وہاں جا کر وہ اپنی زبان کے اندر وہ چل رہا ہوگا. لیکن قرآن مجید فرقان حمید یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ آپ اگر رمضان المبارک میں یو کے میں ہیں اور یو کے کی مدینہ مسجد کے اندر آپ کا 8th پارا ہوا ہے, اور آپ اڑ کر باب المدینہ میں آتے ہیں اور یہاں پر 11th پارا ہے, تو آپ وہی قرآن جو وہاں سنتے تھے وہی قرآن اب یہاں سن رہے ہیں. قرآن کی زبان نہیں بدلتی, اور اس کا چیلنج آج تک موجود ہے کہ لا سکتے تو اس کی مثل ایک آیت لے کر قرآن مجید فرقان حمید یہ خود ایک معجزہ ہے, بلکہ جب بھی چاند کو دیکھیں گے تو آقا کا معجزہ یاد آئے گا یار. چاند تو یہ خود چاند کو وہ تو نہیں, یہ چاند وہ چاند چلا گیا, کوئی دوسرا چاند آ گیا, یہ وہی چاند ہے. اے چاند تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوا ہے, آ میں روح کی ہر تے میں سمولو تجھ کو. اے چاند تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوا, سبحان اللہ, اس سورج نے سرکار کو دیکھا. جب سورج دیکھو تو یہ تو سورج تھا, سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند, تو سورج الٹے پاؤں پلٹ کر آیا اشارے سے چاند, اشارے تو اما کا تمہارے لیے زمین و جمع تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا جو ظہور ہے یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. اس کی اگر ڈیٹیل اگر دیکھنی ہو تو نگرانی شورا نے جو وہ سلسلہ کیا قیامت کی نشانیاں, اس میں امام مہدی کے تشریف لانے کا تذکرہ, اور یہ جیسے یہی کہ عورتوں کی کثرت ہوگی, یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400-1500 سال پہلے بتا دیا تھا, آج یہ نظر آ رہا ہے. ایک اور بیان ہے, ایک زمانہ ایسا آئے گا. جی یہ روایتیں اس طرح کی جو ہے نا, ایک زمانہ ایسا آئے گا, ایک وقت ایسا آئے گا, ایک زمانہ ایسا آئے گا. اس میں بھی غیب کی خبریں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرمائی. تو یوں مطلب کہ کافی سارے ایسے واقعات آج بھی ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے, الحمدللہ عزوجل. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. قول سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Bilal Asif from UK. My question to Nigrani Shura is that the miracle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I know they mentioned in the hadith, but is there any mention in the Quran? If so, then could Nigrani Shura shed some light on this? یعنی حدیثوں میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان ہے, قرآن پاک میں بھی ہے. قرآن پاک میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان ہے. جی یہ تو قرآن میں ہے, اس کا تو دور کی بات ہے. میں خود قرآن کو سرکار کا معجزہ کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ, قرآن تو پورے کا پورا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے. تو پھر قرآن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات کا جو آپ بیان کر رہے ہیں, کوئی اس طرح آیت بات یاد آ رہی ہے؟ یہ جو قرآن پاک میں جو الف لام میم غلبت الروم, کہ قرآن پاک میں ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ روم ان قریب جو ہے یہ روم مغلوب ہو گئے ہیں اور ان قریب یہ غالب ہو جائیں گے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر آیت نازل ہوئی, اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر لوگوں کو دی. اور جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خبر دی کہ اس وقت دو حکومتیں, دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی, ایران اور جو روم کے درمیان, تو ایرانی اس وقت جیت گئے تھے. تو قرآن پاک میں اس کا تذکرہ یوں ہے کہ اس وقت رومی ہار گئے ہیں لیکن ان قریب جو ہیں یہ جیت جائیں گے. اور صورتحال ایسی تھی کہ یہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ جیت سکیں گے, لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد فرمان خداوندی کے مطابق رومی جو ہے یہ غالب ہو گئے تھے. ہو گیا جی. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد. پورا معراج معجزہ ہے یار. میں بھی کہنے والا تھا پوچھا میں نے, ختم ہو گیا, بولا ختم ہو گیا, اب کہہ دیتے. تو قرآن پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام سے مسجد اقصا تک کا سفر کا پورا بیان موجود ہے. پھر آگے حدیثوں میں, اور پھر سورہ نجم کے اندر آگے کا بیان موجود ہے, جنگ بدر, جنگ بدر میں فرشتوں کی مدد, یہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. مکہ فتح, تو بہت سارے مدینہ لکا فتح مبینہ, آیتیں تو بے شمار ہیں اس پر. اللہ تعالیٰ عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مضبوط ہے رضوان بھائی بیٹھے ہیں نا, تو اپنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کل سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بیاض ہے, میں امریکہ کی اسٹیٹ شکاگو سے آپ کے پروگرام میں حاضر خدمت ہوں. میں آپ کا پروگرام ایمان کی جان باقاعدگی سے دیکھتا ہوں, بہت معلوماتی اور انفارمیٹک سوال ہے. آج کا موضوع بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیارا ہے. جیسا کر ایسا میرا خیال ہے یہ پروگرام امریکہ کے لیے بھی سوٹ کرتا ہے, ٹائمنگ کے لیے دو تین کے لیے سوٹ, پہلے آپ کہہ رہے کرتا ہے, لیکن بس اسی طرح سوٹ کرتا ہوگا جو تھوڑا بہت کرتا ہوگا. ڈفرنٹ کیونکہ امریکہ میں 5-6 ٹائم زون اب اس وقت 4 بجے زون میں بھی ہاں بعض زون میں فرق ہوگا بہت بڑا ملک ہے 2-3 گھنٹے کا شاید وہاں بھی 10 hours on the east coast اور یہ شام کا ٹائم ہے ان کے بعد شام کا ٹائم ہے بعض کے رات کا ٹائم ہے مزید ڈیوٹی ٹائم کتنے بجے گھر آتا ہوگا وہ کتنے بجے گھر آتا ہوگا اور مزید 3-13 پیچھے وہ کمپیوٹر نظام ہے تو کتنے لوگ گھر میں بیٹھے بیٹھے کام کاج کرتے ہوں گے کتنے لوگ آفس گھر پہ کھلا ہوا ہوگا تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے نا آفس میں بیٹھے ہوئے شرعی اجازتوں کے ساتھ دیکھ رہے ہوں آپ اپنا کاروبار کر رہے ہو نا گھر اپنے کاروبار علاقے میں 6 شام ہوگا امریکہ میں اور 2-3 تک یعنی کہ مگر امریکہ کا جو سوٹیبل ٹائم ہے نا وہ صبح 7 کا ہی ہے ان کے لیے جیسا آپ کے لوگوں کا جو ٹائم ہے نا جی پیک ٹائم رات 12 پیک ٹائم آپ بھی 12-1 والے رات کو ہم لوگ کو جگہ تو آپ لوگ وہاں سے کرنا ان شاء اللہ لائیو کیا نا ہم نے یو کے سے یو کے والا دیکھو ہمیں یو کے سے لائیو کیا ہے اب یہ یو کے جب جائیں گے نا پورا کورس وغیرہ کر کے جب بابا ان کو بولے جاؤ تبھی جانا چاہیے ورنہ نہیں جانا چاہیے بابا بولو نا جاؤ ٹھیک ہے تبھی جانا چاہیے ورنہ تو ٹکتے وکتے یوں کرا کر نہیں پھر ایسا رکھنی چاہیے ایک لمبے کیا مرشدی لمبے ایک لمبے پیار ہم نے پہلے بھی مشورہ کی اس ٹاپک پہ کی نے کی نے میری بھی نہیں کہتی ہے اچھا کی ہے ان شاء اللہ ان شاء اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہاں سے آپ لوگ کو براہ راست ان شاء اللہ کرنا ہے تو ان شاء اللہ ہم ہفتے کو صحیح سمجھ میں آیا ہفتے کو رکھتے ہیں مدری مذاکرہ ہفتے کو چلتا ہے عموماً ہمارے تھوڑا لیٹ چلتا ہے تو پھر اب مدری مذاکرہ ختم ہوتے ہی سوئچ کر لیں ہم مدری مذاکرے کی طرف یا پھر اس کو دیکھ کوئی اور دن دیکھ لو جائے مشورہ کر لے واٹ ایور یو تھنک والا یوں چھٹی کی وجہ سے تو بس یہی ایک ذہن میں آیا تھا کہ یعنی کہ ہم نے کوشش کرنے کی ہم نے پگ لیا کہ ہم امیر سنت کو تھوڑا سا لے جائیں دیر تک تاکہ آپ کی یو کے یورپ کی جو ویورشپ ہے نا وہ بھی امیر سنت کے مدنی مذاکرے کو کم سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پالے اس کے بعد پھر مسجد بٹھانے کا نا اب ایک رات ہم نے امیر سنت کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے دے دی دوسری رات کوئی اور عنوان سے لینی چاہیے تیسری رات کوئی اور عنوان سے لینی چاہیے تاکہ پورا ویک آپ کور کر سکیں اور وہاں سے بھی آپ ہم کو پھر جب اپنے سلسلے دیں گے تو ان شاء اللہ امید ہے کہ اچھا ہو جائے گا اور ساؤتھ افریقہ سے بھی کچھ نہ کچھ ہمارے پاس انگلش سلسلے آ ہی رہے ہوتے ہیں آپ کے انگلش اردو مکس مدینہ مدینہ یار ہاں بپا آگے ماشاء اللہ ہاں کال سنائیے اب ملاقات بھی چلتی رہے گی ان شاء اللہ ہمارا یہ کال سننا بھی تھوڑا بچتا رہے گا. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا وی ہیو اے لاٹ آف حاجی صاحب یار, سو اگر حاجی صاحب کی جگہ میں نام کی ترکیب بنے نا حاجی صاحب ہیں وہ یاپور بھی حاجی صاحب. اچھا لگا اور میں نے بڑی کوشش کی آپ سے ملنے کے لیے مگر سیکورٹی کے باعث بڑا ممکن نہیں تھا کہ آپ تک ہو سکے, تو بس آپ میرے لیے دعا کریں اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. صحیح ہے کہ بس جتنی آپ میری دعا کر سکیں مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر و برکتیں عطا فرمائیں. آمین. اور کال سنائیے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا قدری عرب شریف جدہ سے رخصت کر رہا ہوں. مجھے نام سنا دیجیے. نور آ گیا, نور آ گیا, نور آ گیا, نور آ گیا, نور آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو نہ سننی تھی یا سنانی تھی؟ میں یہی سوچ رہا تھا. نہیں ماشاء اللہ اچھی پڑھ لیتے یار, سنی نات کا ہے یار, آپ نے بھی اچھی پڑھی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ہاں, تو ان شاء اللہ وہ بھی سنیں گے. آئیے کچھ معجزات کا ذکر کرتے ہیں. ایسا آپ نے ایک سوال ابھی آپ کی گفتگو سے وہ ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے. بعض اوقات اسلامی بھائی یا کسی بھی مسلمان کو معجزات کے حوالے سے اگر خدا نہ خاصہ کوئی وسوسے آئیں یا اس کی جیسے فرمائے صحبت ایسی ہو کہ وہ تذب و ضرب کا شکار ہو کہ یہ ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا, تو ایسے میں ایک مسلمان کا اعتقاد کتنا مضبوط ہونا چاہیے؟ اتقا تو مضبوط ترین ہونا چاہیے, معجزات کا انکار تو کرنا بھی نہیں چاہیے. جی اور اس میں یہ کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی کمزور بات کو کر دے نا, جی اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے دل و دماغ کے اندر پھنس جائے, جی تو فوراً دارالفتاء اہل سنت میں وہ فون کر لے, سوال کر لے مفتیان اہل سنت ماشاء اللہ, ہمارے سنی مفتیان کرام ہیں, علماء کرام ہیں, ان سے ملاقات کر کارڈ کر لے, اس کو جھمنے نہ دے. درست ان شاء اللہ تعالیٰ اسے کافی بہتری ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ہم الحمدللہ ہم بے بس و بے قص نہیں ہیں, ہمارے علماء اہل سنت سلامت ہیں, اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے, اور دارالفتاء اہل سنت کا نمبر تو ہر عاشق رسول کو, ہر اسلامی بھائی کو یہ دارالفتاء اہل سنت کا نمبر اپنے پاس اپنے موبائل فون میں سیو رکھنا ہی چاہیے ماشاء اللہ, کہ کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے عرض کی کہ وہ نا درخت والا جو تھا, عربی آیا تھا کہ مجھے کوئی معجزہ دکھائے نا, جی جی ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم عرض کی مجھے کوئی معجزہ دکھائے, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اس درخت کو بولو کہ تمہیں اللہ کے رسول بولا. اللہ اس سے جا کے جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پیغام درخت کو دیا تو درخت آقا کا نام سن کر وجد میں آ گیا, جمعہ جمعہ دھمال کی تھوڑی سی نکلا اور زمین کو چیرتا ہوا آقا قدم حاضر ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان بھی کی کچھ, پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو بولو وہاں پہ چلا جائے, جو اسی کو فرمایا وہاں پہ چلا جائے, واپس چلا گیا, وہیں جا کر نصب ہو گیا. اس طرح کنکریاں کنکریوں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھا, پھر بڑا مطلب خوبصورت یہ کہ یہ تو مطلب جو انسان ہے اشرف مخلوقات ہیں ہیومن, ان سے نکل کر عرض کر رہا ہوں کہ چرین پرین اونٹ ہرن شجر و حجر یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گیت گایا کرتے تھے اور فریادیں کیا کرتے تھے آقا کی بارگاہ میں آ کر, وہ ان کے اوپر جو تکلیف اور پریشانی آتی تھی تو یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں فریادیں کرتے تھے. تو وہ ہے نا کوئی فریاد کا ایک اعلیٰ کا شعر بھی ہے, ہاں یہی جانور بھی کرے جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلی سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلی پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے. جی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک اونچے مقام پر بیٹھے کھانا تناول فرما رہے تھے, مرحبا. ایک عورت تھی مکے میں جس کی زبان اور مطلب اس کی زبان بری تھی, اور اپنی زبان سے لوگوں کو بڑی تکلیفیں دیا کرتی تھی. رف ٹاکنگ ویمن نا. اب وہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سامنے سے جب گزری تو اس کا انداز تو وہ تھی تو منہ پھٹ, تو دیکھتے کہنے لگی دیکھو کیسے غلاموں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں, حلم وقار کے پیکر, تمام نبیوں کے سرور, معطر معطر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا, مجھ سے بڑھ کر اللہ کا بندہ کون. اللہ اس طرح کا جواب ارشاد فرمایا. تو پھر وہ کہنے لگی خود ہی کھا رہے ہیں مجھے تو نہیں کھلاتے. اللہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھی کھا لو. کہنے لگے نہیں یہ نہیں وہ جو منہ میں آئے جو. آئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے دھانے مبارک سے نوارا نکال کر اس کو عطا فرمایا. سبحان اللہ اسے وہ کھا لیا. راوی کہتے ہیں کہ جب تک زندہ رہی نا اس کی زبان سے کسی نے بدتمیزی نہیں. اللہ کام پورا ہو گیا. سبحان اللہ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں آپ کا حلم بھی ہے, حلم وقار اور بہت کچھ اس میں آتا ہے. مگر دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہانے مبارک سے نکلے ہوئے نوالے کی سبحان اللہ کس کا دربار کا. آج بھی باپا نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رومال والا واقعہ بیان کیا کہ اس رومال کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استعمال فرمایا تھا, اس کی برکتیں دیکھنی ہوتی تھی اور اس کو آگ میں مطلب پانی سے نہیں دھویا جاتا تھا تو اس کو آگ میں ڈال دیتے تھے تو یہ اور نکھر کر سامنے آ جاتا تھا. سبحان اللہ یعنی کپڑا آگ میں جلتا نہیں. اس پر ہمارا علماء نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جس رومال کو سرکار صلی اللہ جس کپڑے کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے چھوا اس کپڑے کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی. تو جن صحابہ کرام کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نسبت اس کو جہنم کی آگ سے جلا. تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ بڑی کرم نوازی ہے کہ ہمیں اس طرح علماء کی صحبت نصیب ہوئی, اس طرح ہمارے عاشق رسول کی صحبت نصیب ہوئی اور ہمارے یہ ذہن بنے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی یاد کروائے جاتے ہیں جس طرح تم اپنے بچوں کو قرآن کی آیتیں یاد کرواتے ہو. تو ہمارے اس موضوع کو میں تھوڑا اینڈ کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ ہمارے عموماً جو گھروں کے اندر جو ماحول ہے اور جو سٹوریز ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہیں کیا یہ اچھا ہو کہ ہمارے کلچر کے اندر یہ چیز آ جائے کہ ادھر ادھر کی سٹوریز بیان کرنے کے بجائے اگر ہم اپنے بچوں کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات بیان کریں. سبحان اللہ دیکھیں معجزات کی کتابیں جیسے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں نے کتاب کا حوالہ دیا کل پرسوں بھی آپ کو اس کتاب کا حوالہ دیا گیا انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے مقتت المدینہ یہ ہے نا یہ انگلش کا ٹرانسلیشن موجود ہے محمد دا پروفٹ آف اسلام دا بلاوڈ نبی یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارک جو ہے آپ کی جو بایوگرافی کہیں گے اور جو آپ کی زندگی کے مبارک پہلو کا اس میں بیان کیا گیا ہے. تو اب دیکھیں سیکنڈ ایئر آفٹر ہجرت یہ بڑی مطلب کہ وہ کیٹیگری کے ساتھ جامع کتاب ہاں بہت جامع کتاب اور عشق و محبت کے ساتھ لکھی گئی ہے. اسی طرح امیر سنت کا پاکٹ سائز اور رسالہ جے بی رسالہ نور والا چہرہ یہ اپنے بچوں کو دیں پڑھائیں اور بھی بہت سارے ایسے آپ کو یہ مقتط المدینہ سے انشاءاللہ رسالے مل جائیں گے. آپ زیادہ تر ویب سائٹ پہ جائیں آپ کو ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے. یہ بتائیں پھر معجزات کے ساتھ ساتھ آپ صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی جو کرامات کی جو مقتط المدینہ سے کتابیں لیں انشاءاللہ آپ کو سارا مواد اتھینٹیکیٹ مواد ملے گا اتھینٹیکیٹ میٹر آپ کو مقتط المدینہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اور دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر آپ کو امید ہے کہ ہر بات اتھینٹیکیٹ ملے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو وہ لیں اور ٹائم ٹو ٹائم اپنے بچوں کو وہ بتائیں. ہمیں بھی اس کی نالج, ہمیں بھی نالج ملتی ہے, ہم بھی پڑھیں گے تو ہمارے نالج میں اضافہ ہوگا, اور اپنے بچوں کو وہ بتائیں گے کہ آج ہم نے یہ پڑھا, آج ہم نے وہ پڑھا, اٹھتے بیٹھتے تھوڑا سا موقع مال نکال کر. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب عشق اور محبت ہمارے نسلوں کے دلوں میں پیدا ہوگی, جب ان کا رواں رواں عشق و محبت میں مچلے گا, دنیا کی کوئی طاقت آپ کی اولاد کو راستے سے اللہ نے چاہ تو ہٹا نہیں سکتا. وہ ڈٹے رہیں گے, وہ جمے رہیں گے, روئے روئے میں عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہوگا. پھر اعلیٰ حضرت کے کلام اور یوں مطلب کہ ٹھیک ہے مشکل کلام آپ کو لگتے ہیں, نو پرابلم, آپ بجائیے چلائیے, ان شاء اللہ تعالیٰ کو مزہ آئے گا اور شروع ملتا رہے گا. یعنی ایک ایک شعر ایسے اعلیٰ حضرت کے ہیں کہ آدمی کوئی بھی مطلب کہ مواد بیان نہ کرے نا, اور اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتا رہے سنتا رہے, تو کچھ نہ کچھ اس کو اللہ کی رحمت سے آتا رہے وہ بولتا رہے, تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بہترین تعریف یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کے کلام میں موجود ہے. تو یوں اپنی مطلب اس کو پلیز پروموٹ کریں اپنے یہاں کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں. یعنی ولادت و سعادت سے لے کے ایک مسلمان کو, ایک مسلمان کو, ایک عاشق رسول کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے لے کر 12 ربیع الاول کو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی, آپ اس وقت سے لے کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری تک کہ آلموسٹ آپ کی سیرت پاک کے واقعات ہمارے بچے بچے کو پتا ہونے چاہیے. یہ ایک یوں سمجھے کہ ایک میں ٹاسک دے رہا ہوں آپ کو, یہ ٹاسک لیجئے, پیرنٹس کو ٹاسک دے رہا ہوں, عاشقان رسول جو ٹیچرز ہیں ان کو میں ٹاسک دے رہا ہوں کہ یہ لیں اور یہ بتائیں. پھر اس کے بعد صحابہ کی سیرت لیں, یعنی کیٹیگری بنا لیں, اس دن یہ, اس دن یہ صحابیات کی سیرتیں بتائیں, امام اعظم کی سیرت, ہمیں مجتہدین کے بارے میں ہمارے مطلب کہ لوگ نہیں جانتے, امام اعظم کے بارے میں, امام شافعی کے بارے میں, امام احمد بن حنبل کے بارے میں, امام مالک کے بارے میں رحمہم اللہ تعالیٰ, کون جانتا ہے, نہ جاننے کے برابر. خود یہ جو ہمارے حدیث پاک کے جو محدثین گزرے ہیں, امام بخاری کے بارے میں, امام ترمذی, امام نسائی, امام مسلم وغیرہ, ہم جو ہیں ان کے بارے میں رحمہم اللہ تعالیٰ, ان کے بارے میں ہمارے کتنے نالج ہے, نہ ہونے کے برابر. پہلے یہ پوچھ لیا جائے کہ ان کا سن کون سا ہے, ان کی وہ ڈیٹ آف برتھ کون سی ہے, یہ کس زمانے کے لوگ تھے, یہ بھی نہیں آتا. بلکہ یہ پوچھ لیں نا اپنے بچے سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب کہ وہ کس سن میں, یعنی کس ایئر میں آپ کی مطلب ولادت ہوئی اور آپ کا وصال ہوا, نہیں جانتے. ہمارے مطلب کہ ہمارے اس طرح کی جو اسلامک نالج ہے, دیکھیں یہ ہماری بہت مطلب کہ ہماری ہسٹری ہے نا, بہت گولڈن ہسٹری ہے, بہت خوبصورت ہسٹری ہماری, پلیز اس کو سمجھنے کی پڑھیں اور پڑھائیں. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا بچپن پڑھائیں کہ بچپن کیسا تھا, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی جوانی کیسی تھی, پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے مزید حصے تکالیف, یہ سب چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری نسلیں پڑھیں گی. امید کرتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اسلام دین کی محبت پیدا ہوگی, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی, صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت پیدا ہوگی. صحابہ کرام نے جس طرح جانے قربان کی دین اسلام کے نام پر, بتائیں پلیز, یہ ان کا حق ہے, ہماری نسل کا ان کا حق ہے کہ ان کو یہ بات بتائی جائے, ان کو یہ نالج مطلب ان کو ڈیلیور کی جائے. ہم سے یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا ہو تو ہمیں پتا چلے نا. ٹھیک ہے آپ کی بات یہ بھی چلے, آپ کہیں گے کہ کیا کتابیں نہیں خرید سکتے, تو اسکول کی کتابیں بھی تو خرید سکتے تھے, آپ نے لال اگر اسکول کی کتابیں ان کو دی نا, بیگ یاد رکھے, بیگ بھی خرید کر ان کو آپ نے دیا تھا, پینسل تک خرید کر آپ نے دی, پین خرید کر آپ نے دی, دو لائن والی کاپی آپ خرید کر دیں, چار لائن والی کاپی آپ خرید کر دیں, چار خانوں والا اسکوائر کاپی میتھمیٹکس کے لیے آپ خرید کر دیں, یہ ساری چیزیں آپ خرید کر دیں, یہ سب کچھ خرید کے کہہ دیتے کہ ان کو خریدنا نہیں آتا تھا, ان کو لینا نہیں آتا تھا. ساری اسکولنگ اور کالجنگ جو ایجوکیشن سیکٹر کا جتنا بھی مطلب کہ وہ کام ہے وہ سارا آپ نے اوپر لے کر پرسو کیا اور یہاں تک لے کر آپ بچے کو پہنچا چکے کیا دین اور اسلام کی باتیں سکھانے کے لیے, کہ آپ کی اور میری کوئی ذمہ داری نہیں تھی, کہ آپ کی میری کوئی ریسپانسبلٹی نہیں تھی, ہم خود نہیں جانتے ہم کیا سمجھاتے, ہم کو تو مطلب سائیکل اور مائیکل کی کہانی بتانے سے فرصت نہیں ہے, اس کو مائیکل میری پھنسا کر رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے, ان کو مطلب ازواج مطہرات امہات المومنین کتنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنے نکاح ہوئے نہیں پتا ہوتا, اس کے بارے میں کتنی نالج ہے نہیں پتا ہوتا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں کتنی تھی نہیں پتا ہوتا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے شہزادے کتنے تھے نہیں پتا ہوتا. ان کے نام کیا تھے نہیں پتا ہوتا. اشرا مبشرہ کون ہے یہ بولنا بھی نہیں آتا, نام تو بعد میں پتا چلے گا. وہ دس صحابہ کون ہیں جن کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جنتی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائیں. پھر ہر صحابی جنتی ہے اور صحابہ کرام کے اپنے فضائل ہیں. یہ اتنا واسٹ ٹاپک ہے جو میں اس وقت آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں, اتنا واسٹ ٹاپک ہے اور اتنا ہیوج سلیبس ہے جو میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ سلیبس اگر ہماری زندگی کا حصہ بن جائے, ہماری زندگی کا یہ ایجوکیشن ڈیوریشن جو ہے نا برتھ ٹو ڈیتھ, یہ سارا چونکہ بچے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک انسان طالب علم ہے, تو یہ پورا ہمارا ایجوکیشن پیریڈ ہے, ہمارا تعلیمی پیریڈ ہے, جب سے پیدا ہوا جب سے مریں گے. سلیبس میں آپ کو وہ دے رہا ہوں کہ زندگی ختم ہو جائے گی سلیبس ختم نہیں ہوگا. اس کی آؤٹ لائن ٹو پرفیکٹ آؤٹ لائن, اسلام کے سلیبس کی آؤٹ لائن سو پرفیکٹ. آپ اس آئے تو صحیح, قرآن الحمد کے علیف سے لے کر ون ناس کے سین تک پڑھے تو صحیح. کروڑوں اربوں مسلمان قرآن کتنا پڑھے, کتنا آتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں معلوم, نالج نہیں ہے, بہت زیادہ کمزوری ہے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ مقتدی المدینہ کو بالکل پکڑ لیں اور آج یہ نیت کریں کہ ون بائی ون کر کے بھی میں مقتدی المدینہ کی ہر کتاب لیں گے ہم اور اس کو پڑھیں گے اور اپنے گھر میں اس کو پڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے آپ کو بہت نالج ملے گی, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ مدنی چینل ہے الحمدللہ, مدنی قافلے ہیں اللہ کی رحمت سے الحمدللہ. تو یوں مطلب کہ آپ اس سیکوینس کو لے کر چلیے اور بہت کچھ بہتری ہمارے معاشرے میں رب کی رحمت سے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اینی مور سو مور کالز, سو مور کالز. اوکے I can leave the calls tomorrow if you wish. Okay. Tomorrow topic? Aap choose kar. Main kya karu? Babu, kal kya mauzu hoga? Aisa bo. Ki chalna tha aakar ke jamal aur kamal dono ko agar leke saath mein Madina Madina. Jamal aur kamal. Aapka bayan bhi tha mashallah. Ye bayan tha, ye ho gaya tha bayan. Lekin wo mujhe yakeen mane wo ho gaya tha bayan. کل کا موضوع کل کا موضوع اجتماع میں تو وہ ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. لیکن خدا چاہتا ہے رضا محمد صرف یہ نام ہی رکھا کیونکہ کل کے بیان میں خدا چاہتا ہے رضا محمد کے ساتھ ساتھ صحابہ بھی چاہتے ہیں رضا محمد. کل انشاءاللہ سوجل جو ہفتہ وار اجتماع ہوگا وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب القدس مدینہ کراچی سے براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا, اور اس میں انشاءاللہ سوج نگرانی مرکزی مجلس شورا حاجی عمران عطاری صلی اللہ الباری بیان فرمائیں گے جس کا موضوع ہوگا رضا محمد. تو تمام اسلامی میں سے گزارش ہے, مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ کل مغرب جو باب المدینہ میں مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ اجتماع شروع ہو جاتا ہے تو وہ تلاوت اور پھر نعت اور پھر فوری ہی بیان کی ترکیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے کی توفیق عطا. آج یہ ملاقات میں کون کشمیر والے ہو, کشمیر بھی ہے بلوچستان بھی ہے, یو کے والے بھی مل رہے جی, مل تو لیا تھا آپ لوگوں نے, ملتے رہے. ربی شدل کو بڑھایا ہے وہ جانے نہ دیا, جب بھی ملے کم ہے, جب بھی ملتے ملنے کا بار بار جی جاتا ہے واقعی ماشاء اللہ. سامنے سے دکھا ہے نا امیل سنت کو یار, پیچھے سے دکھا رہے ہیں آپ لوگ, کیمرہ مین کو بولو نا مسکراتا ہوا چہرہ بھی دکھاتے رہے, دیکھیں تھوڑا کیمرہ مین کو بولو یار دیوانہ بن جائے آئی ہوں. دیکھا کیا کہہ رہے ہیں, بیچ میں سے جو ہے اس کو تو ہٹائیں جا کے تو نہیں, وہ تو ان کے کہنے سے کیا رہے, میں ترجمہ نہیں کر رہا ہمارے ناظرین کی, ان کو بھی نہیں لگتا بہت بہت بہت ایسے بہت سن گئے ترجمہ نہیں کر رہے ہیں کہ جو آپ یہاں بیٹھے جو کہہ رہے ہیں وہ گھر میں بیٹھے یہ کیوں آ گیا, تھوڑا ادھر ہو جائے میں یہ نہیں کہوں گا یہ کیوں آ گیا بیچ میں, اس کو اچھا لگتا ہے پاپا کو سامنے لگی کہیں دیکھنا. اصل میں یہ بھی ہے عاشق کی ایک ہوتا ہے کہ ایک عاشق چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو میرے سوا کوئی نہ دیکھے, اور ایک عاشق چاہتا ہے کہ دیکھو میرا محبوب کیسا ہے. دونوں کا عشق ہے. کوئی چاہتا ہے کہ میرے سوا کوئی نہ دیکھے, یہ بھی اس کا عشق ہے. اور ایک چاہتا ہے کہ دیکھو میرا محبوب کیسا ہے, یہ بھی اس کا عشق ہے. کیا وہ دیکھنے والوں کو بھی ترجمہ نہیں کیا جی یہاں مطلب سب کو ساتھ لے کے دعوت اسلامی سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے. یہ ماشاء اللہ آج بلوچستان کے بھی عاشقان رسول بھی آج آئے ہوئے ٹھیک ٹھاک. 1300 بلوچستان یا غصفہ خاص رمضان کی یادیں نا, اور رمضان مبارک مجھے بھی ہے, اور رمضان مبارک کی یادیں ہیں. رمضان مبارک جیسے نور وہ رونق وہ نور تو رمضان مبارک ہے نا. آپ لوگ آؤ یا رمضان مبارک. کتنے آئیں گے رمضان مبارک میں یہاں؟ اب یہ سارے جتنے 150 کلائنٹ 200 آئے نا تو یہ واپس جا کے دعوت دیں گے ہر ایک ایک ایک بارہ بارہ پڑھ کے. آپ کے یو کے میں بھی تو ہم اعتکاف کروا نہیں سر, آج یافور کو بھیج رہے ہیں ہم یو کے میں اعتکاف. حاجی یافور یو کے میں لڑیں گے ماشاء اللہ. چلو ہم حاجی یافور کو بارہ مانگے یو کے میں. ماشاء اللہ تو دیوان کی ہاں وہ بہت کچھ ہوگا. ابھی تو یہ خالی دھمال کر رہے ہیں نا, یافور بارہ ماہ ہوگا تو لوٹے ماریں گے. کیا بات کیا میرا میرا تو صحیح ہے ان شاء اللہ. وقار المدینہ کو بھی دعوت دیں, وقار المدینہ آئیں گے. یہ ایک ایک کر کے رکنے شور آتے رہیں گے. لگے یہ کہ آپ لوگ وہاں سے یہاں یہ بہت ضروری ہے. اس کے فائدے آپ یہاں آنے کے بعد دیکھ ہی رہیں گے. یہاں آنے سے جو آپ کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں, یعنی مجھ سمیت آپ سب کو بلا لو نا وہاں پر, تو بھی ہمیں شاید وہ چیز جو یہاں آ کر ڈیفینیٹلی سمجھ سکتے ہیں. یار آج بھی ایک اسلام بھائی کہہ رہے ہیں روزانہ مدنی چینل پر میں دیکھتا ہوں اپنے یو کے والے اسلام بھائی یو کے والے, وہ کہتے ہیں میں نے ٹکٹ کرایا آج رات کو پہنچ چکے. سبحان اللہ. آیا وہ تو ہے دوستوں کے دل میں ہے نا, وہ کھلبلی مچی ہوئی ہوگی. وہ گھر سے دھکا ماریں گے ان کو, تبھی کتنے کو تم چاہو جاؤ ادھر کیا چلے جاؤ. دیکھو پاپا کے ساتھ کھانا جامعہ والوں کو تو اگر بارہ مہینہ رک جائے نا پھر ہی آئے نا, پھر دیکھنا جامعہ والے یو کے میں کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہاں بارہ ماہ رکنا بہت ضروری ہے, وہ بھی عالمی مدینہ میں فیضان مدینہ میں. ان کے یہاں مختلف انداز سے جو بھی درجے وغیرہ جو ان کا تعلیمی معاملہ ہے اس کو چلاتے رہیں گے, لیکن اللہ کی رحمت سے یہاں بہت کچھ سیکھ کر پھر آپ کے جب جامعہ میں واپس آئیں گے تو امید ہے کہ یو کے مدنی کاموں پر ان کے آنے سے بہت پازیٹو افیکٹ آئے گا اللہ کی رحمت سے. امیر سنت کی الحمدللہ ملاقات جاری ہے, اور اب ہم بھی میرا خیال ہے رخصت لیں, پھر ناظرین ہوں امیر سنت ہوں اور کلام سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل کا موضوع نہیں تھے وہ صلی اللہ تعالی کل ایک موضوع لیتے ہیں ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خوش مزاجی فرمانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نگرانی شورا نے اس موضوع پہ کچھ حصہ آپ کی گفتگو مجھے یاد ہے, تو انشاءاللہ شاء اللہ امید ہے کہ وہ گفتگو بھی کل آپ شامل کریں گے. وہ کیا تھی وہ انشاءاللہ کل, وہ کل آپ بول دینا. نہیں آپ اسے سنیں گے, میں بعد میں آپ کو عرض کر دوں گا. وہ جو میرے ذہن میں ہے نا وہ مدینہ مدینہ گفتگو نا, الحمدللہ مدنی چینل پہ مدینہ مدینہ ہی ہوتا ہے, لیکن خوش مزاجی جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے غلاموں کے ساتھ فرمائی, اور جو انداز تھا مسکرانے کا اور اس طرح کی چیزوں کا, ان شاء اللہ تعالی کل ہم اس کو مدینہ اپنے اس سلسلے میں شامل کریں گے, اور مدنی چینل کے ناظرین کی انشاءاللہ اس پر کالز لیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.